Okay. अच्छा कर दिया इको का अच्छा। इको का वो कहाँ लगा है स्पीकर? अच्छा अच्छा। और मस्तूरात में खवातीन नहीं, वो उसमें स्पीकर तो है। حضرت والا رحمت اللہ کے اشعار ہیں، مجھے بہت پسند ہیں، اشعار بہت دفعہ پڑھے بھی ہیں۔ مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے صدقے ہمیں بھی یہ سب چیزیں جو ابھی اشعار میں آئیں گی، ہمیں بھی یہ سب چیزیں نصیب فرما دیں۔ گناہوں سے جو ظالم شادماں معلوم ہوتا ہے، مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، مزہ آ رہا ہے، ٹھیک کو ساؤنڈ کر دیا آپ حضرات نے۔ یعنی جو گناہوں سے خوش ہوتا ہے، ظالم حضرت والا سے فرمایا، ظالم جو ہے محبت میں فرما رہے ہیں، گناہوں سے جو خوش ہوتا ہے اس کو نفس کا مٹانا بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ نفس کا مٹانا یہی ہے کہ اللہ کے شریعت کے آگے اپنے نفس کو مٹا دیں، دل کو بچھا دیں، بس کتنے ہی نفس کو تکلیف ہو نظر بچا لیں، کتنے ہی نفس کو تکلیف ہو فجر کے لیے اٹھ جائیں، نفس کو کتنی تکلیف ہو تواضع اختیار کریں گھر والوں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ۔ گناہوں سے جو ظالم شادماں معلوم ہوتا ہے، مٹانا نفس کا اس کو گرا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اٹ از ویری ہارڈ فار اینی پرسن دیٹ ہی ول وہ اپنے نفس کو مٹا دے، یعنی گناہوں کو چھوڑ دے۔ یہ بہت مشکل ہے ایسے شخص کے لیے، نفس کو مٹانا مشکل ہے ایسے شخص کے لیے جو گناہ کرتا ہے۔ کوئی سنگل سائن، سنگل سن کوئی سا بھی ہو، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو۔ اور فرما رہے ہیں، جو ڈرتا ہے خدا کی راہ میں خون تمنا سے، وہ ظالم ننگ روباہ جہاں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے رستے میں خون تمنا نہیں کرنا چاہتا، اپنے نفس کی حرام خواہشات پہ عمل کرتا رہتا ہے، تو وہ یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسا ہوتا ہے جیسے لومڑی ہوتی ہے، لومڑی جو ہے ہمیشہ مردہ کھاتی ہے۔ ننگے روبا ہے جہاں معلوم ہوتا ہے، سب سے بزدل جانور وہ لومڑی ہوتی ہے، وہ چلاک بھی ہوتی ہے، مگر بزدل بھی ہوتی ہے اور شیر بہت تگڑا ہوتا ہے. تو حضرت تعالیٰ فرماتے ہیں شیر بنے انسان, شیر ہرن کا خون پی جاتا ہے اور لومڑی جو ہے وہ گدھ کھاتی ہے, مردے کے اوپر چھپٹا مارتی ہو. تو جو اللہ کے رستے میں خون تمنا سے ڈرتا ہے وہ مرد بنایا اللہ نے, اس کو مسلمان بنایا, اور مسلمان ہوتے ہوئے جو ہے وہ بالکل ایسا ہے جیسے لومڑی آنا پڑے. اور لومڑیوں کو جو ہے وہ حضرت فرماتے ہیں اگر الیکشن ہو جائے وہاں پہ جنگل میں الیکشن ہو جائے تو کتنے ہی لوگ جو ہے کسی اور کو ووٹ دیں مگر شیر کی ایک دھاڑ سے سب ادھر ادھر ہو جائیں گے. جو ایک مسلمان ہوتا ہے سچا مسلمان عمل والا, اس کی ایک دھاڑ سے سب ادھر ادھر سائڈ پر ہو جاتے ہیں. کتنے جو ہے لوگ لومڑیوں کو ووٹ دے دیں, بندر وغیرہ سب, یا ہاتھی کو ووٹ دے دیں مگر ایک شیر دھاڑے گا سب ادھر ادھر ہو جائیں گے. اللہ نے مسلمان کو ایسی زبردست طاقت دی ہے. فرما رہے ہیں جو کر لے نفس امارہ کو قابو میں تو وہ سالک فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے. نفس امارہ سے مراد ایسا نفس جو ہر وقت برائی کا حکم کرتا رہتا ہے, اللہ والوں کی صحبت سے وہ نفس لوامہ بن جاتا ہے. یعنی پہلے تو ہر وقت گناہ کے تقاضے پریشان کرتے رہتے تھے, اب نفس لوامہ ہے, گناہ ہو گیا توبہ کر لی, گناہ ہو گیا توبہ کر لی, یہ نفس لوامہ ہوتا ہے. تو ہمارا بھی یہی چل رہا ہے نفس لوامہ. نفس ہمارہ کو جو سالک قابو میں کر لیتا ہے مرد یا عورت تو فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے. اگرچہ بظاہر دنیا کی اسباب اس کے پاس نہ ہو مگر اللہ کے نام کی برکت سے اسے دنیا کے اسباب ہوں یا نہ ہوں وہ اس کے دل میں اللہ آ جاتا ہے, سلطان جہاں آ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ تشریف لے آتے ہیں تو اس کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جب دل میں آ گئے تو بس سب کچھ مجھے مل گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے غریب تھے, ان کے دل میں مولا تھا مگر بہت امیر تھے, دل کے امیر تھے. اتنے ہزار حدیثیں, 5000 سے زیادہ احادیث شریف پڑھانے والے استاذ بنے, پھر اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام کو پڑھائی, مگر شروع میں بہت مجاہدات سے گزارے گئے. حضرت والا فرماتے تھے کہ جس کے سینوں میں ارادوں کا جہاں ہوتا ہے, یعنی جو جوانی میں یا جس وقت اللہ تعالیٰ جس کو مجاہدات سے شروع میں گزارتے ہیں تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ بہت زبردست کام بھی لیتے ہیں دین کا. مگر جوانی میں مجاہدات سے گزارنے کا مطلب یہی ہے کہ گناہوں سے جو شخص بچتا ہوں. آپ کے سب کا جواب بھی ہو گیا, لے لیجیے گا. جو کر لے نفس امارہ کو قابو میں تو وہ سالک فقیری میں بھی سلطان جہاں معلوم ہوتا ہے. یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوق السما, لیکن زمین پر بھی نزول آسماں معلوم ہوتا ہے. ذکر کی برکت سے ایک زمین والا انسان فرش والے اللہ سے تعلق جوڑ رہا ہے. انا جلیس من ذکرنی, ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. ذکر کا ناوا روح کا فاقہ, اتنے خطوط کے بھی جواب دیے تو سر منڈانے کا ارادہ تھا مگر وقت نہیں مل پایا, اسی وجہ سے حضرت والا فرماتے ہیں ہر مہینے میں ہر ہفتے سر منڈواؤ یا 15 دن میں, مگر جو شادی شدہ نئے نئے شادی شدہ ہیں وہ پھر سر نہ منڈوائیں. جزاک اللہ, سب چیزیں آپ نے خوب انتظام کیا ہوا ہے. شاعر اولیاء تھے آپ نے, ظاہری اسباب میں بڑی نظر ہوتی ہے آپ کی, یہ بھی نئے بات ہے. یعنی حضرت والا کے یہ سب کلپ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں تو اس سے راحت رہتی ہے. جزاک اللہ, وہ اڑے جا رہے بار بار, پنکھا بھی ضروری ہے. تو ذکر کرنے والا, تو میں نے یہی جواب دیا حضرت والا کا کہ ذکر کرنے والا ایسا جیسے اللہ کے ساتھ بیٹھا ہے. ذکر کا ناغا روح کا فاقہ ہے, جب ذکر ہی نہیں کرے گا اس کی زندگی میں کیا مزہ آئے گا, کوئی مٹھاس ہی محسوس نہیں ہوگی. اللہ کا نام لینے کا وقت نہیں ہے, ناشتے کا وقت ہے, چائے کا وقت ہے, باتیں کرنے کا, بیوی سے باتیں کرنے کا, کاروبار کرنے کا, جاب پہ جانے کا, سارے وقت ہیں مگر ایک ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. وقت نکالنے سے نکلتا ہے, ذکر کا ناغا کرنا ہی نہیں ہے. چلتے پھرتے کر لیں مرد یا عورتیں مگر ذکر کا ناغا نہیں کرنا ہے. بیمار بھی انسان زبان تو ہلا سکتا ہے, زبان ہلانے میں کیا ہے, زبان ہلا لے مگر نمبر اسی کے زیادہ ہیں جو وقت مختص کر کے عاشقانہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ خاکی ذکر کی برکت سے ہے فوق السما, لیکن فوق السما آسمان سے بھی اوپر, وہ ہے نا لیس لہا حجاب دون اللہ، لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں، تو حجاب نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ آسمان عرش اعظم کو چیرتے ہوئے اللہ تک چلی جاتی ہے، تو ذکر کی برکت سے بندے کی اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، زمین پر بھی نزول آسمان معلوم ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے زمین پر بھی آسمان اتر آیا ہے. پھر آگے فرما رہے ہیں دوام ذکر سے سنتا ہوں مل جاتی ہے وہ نسبت کہ ان کو بھولنا کو ہے گرا معلوم ہوتا ہے. یہ خاص بات ہے جو لوگ میں نے دیکھا اپنے احباب میں بھی اور حضرت والا کے پاس بھی، جو ذکر کا اہتمام کرنے والے احباب تھے ان میں اور جو نہیں کرتے تھے بہت فرق ہوتا ہے. جو ذکر کا اہتمام کرتا رہتا ہے معمولات پورے کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک تعلق دے دیتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کو بھولنا مشکل ہوتا ہے. اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اس کو شرارتیں کر رہے ہیں. تو ان کو بھولنا یعنی اللہ تعالیٰ کو بھولنا ایسے ایسے پہاڑ گر گیا ہو میرے اوپر، ایسا معلوم ہوتا ہے اس شخص کو جو ذکر کا اہتمام کرتا ہے. دوام ذکر ہمیشگی سے اس پہ قائم رہتا ہے اور ذکر کرنے سے استقامت بھی ملتی ہے. پھر فرماتے ہیں گزرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے. یہ غم جو ہے آخرت کا غم ہے، دنیا کا غم نہیں ہے، کہ دنیا کے غم کی وجہ سے یہ موبائل جو ہے ہم اس طرف رکھیں کہ ورنہ کھڑکھڑ آواز آتی ہے ریکارڈنگ میں بھی، تو جہاں سے تار جا رہے ہوتے ہیں نا. دیکھیں آپ کو کوئی فون تو نہیں کر رہا، عمران کو فون کرنا تھا. اچھا صحیح ہے. یعنی کبھی کبھار اللہ تعالیٰ غم دل پہ، عاشقوں کے تو ہر وقت غم دیتے رہتے ہیں جائز ناجائز کا غم، جس کی وجہ سے یہ جہاں مجھے بے آسماں معلوم ہوتا ہے، لگتا ہے کہ ہر وقت اللہ سے تعلق میرا جڑا ہوا ہے. یہ عارف باللہ شیخ العرب الاجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے ہمیں بھی ایسے یہ غم واقعی میں عطا فرما دیں موجودہ شیخ کے صدقے. اب پہلے شیخ کا انتقال ہو گیا، دوسرے شیخ کا انتقال ہو گیا، حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ دنیا سے چلے گئے، تو ان کی فیض تو مل سکتا ہے مگر جو ہے تیسرے شیخ کا جو اس وقت جو زندہ شیخ ہیں ان کا فیض کٹ آؤٹ آ رہا ہوتا ہے. اس وقت موجودہ شیخ خود بے زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن رکاتم علی الحمدللہ ان کو میسج کر کے ان سے دعائیں لے کے آتا ہوں. ابھی حضرت والا کو میسج کیا ہے، فرما رہے ہیں کہ حقیقت میں تیرا ہی آستاں داتا ہے عالم کا، مگر اسباب کا پردہ یہاں معلوم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ویسے داتا ہیں، سب اس کو دینے والے ہیں، اسباب کے پیچھے اللہ نے اپنے وہ چھپا رکھی ہے، یعنی اسباب اختیار کریں گے پھر اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اسباب 100% اختیار کریں گے. یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں بھی آئے تو سمجھ لو یہ اشعار ہیں. حضرت والا کے رات کے 3 بجے کے بعد اشعار ہوتے تھے. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ لگتا ہے میری جگہ آپ گنجے ہو گئے آج. ماشاء اللہ. عورتوں سے بچنے کے لیے حضرت والا فرماتے تھے کہ سب گنجے ہو رہے ہیں 100%. ہمارے شیخ نانا بن گئے اور دیکھیے گنجے ہو جاتے ہیں، ہر ہفتے تقریباً گنجے ہو جاتے ہیں. ٹوپی کہاں گئی؟ صحیح ہو گیا، آپریشن ہو گیا ماشاء اللہ. ماشاء اللہ پتہ ہی نہیں چل رہا، بالکل آپریشن ہوا پتہ ہی نہیں چل رہا چھوٹے سے بچے کا بےچارے کا. فرما رہے ہیں کہ کرم ہے دل پہ مالک کا بفیض مرشد کامل کہ ہر ذرہ یہاں ان کا نشان معلوم ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کو اللہ خاص دیتے ہیں کہ وہ ہر ذرے سے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں بیوی بچوں کو بھی دیکھیں، پہلے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ پہلے اللہ پہ نظر جائیں، اللہ آپ نے مجھے بیوی دیے بچے دیے مسلمان بنایا، ہر ذرے سے وہ جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں, حسینوں کو سے نظر بچا کے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں, یعنی کہ حسین چہروں کو دیکھ کے, لڑکے لڑکیوں کو دیکھ کے اللہ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں, اس سے تو اللہ دور ہو جائے گا. بلکہ جو جائز نعمت اللہ نے دی ہیں, آسمان, زمین, ستارے, یہ اتنی ساری فروٹس پاکستان میں کتنے سارے ہیں اور کتنی ساری سبزیاں ہیں, کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں, کھیتوں میں آتے ہیں, آپ لوگ دیکھتے ہوں گے آم کیسے اگتے ہیں, پھر کس طرح گاڑیوں میں آتے ہیں, پھر ہم تک پہنچتے ہیں, تو ہر ذرے سے اللہ والے جو ہے اللہ کا نشان معلوم کر لیتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ اللہ فرماتے تھے کہ جب میں دال روٹی کھاتا ہوں, حکیم اختر, مجھے دال روٹی میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی, نیند آ رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے, کیونکہ اللہ کی معرفت ان کو مل چکی ہے تو ان کو دال روٹی میں بھی بریانی کا مزہ آ رہا ہے. پھر فرما رہے ہیں کہ چمن میں جس کی تھی تنقید ہر دم ہر نشے من پر, دھواں دیتا اسی کا آشیاں معلوم ہوتا ہے. جس بندے پہ لوگ تنقید کرتے تھے ہم اسی سے فیض یاب ہو رہے ہیں, یعنی حضرت والا اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. اللہ والے اپنا راز آؤٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی پہلے حضرت والا پہ تنقید ہوتی تھی, یہ تو لڑکوں سے احتیاط کرتے ہیں, اور وہی لوگ کتنے لوگ جنازے میں آئے, پھر وہی لوگ پورا عالم نے حضرت والا سے فیض اٹھایا. اسی طرح حضرت والا کے جو عمل والے مریدین ہیں, عمل والے لوگ ہیں, ان پہ بھی لوگ تنقید کرتے ہیں, یہ کیسے بھائی شرعی غیر شرعی تقریبات میں جا رہے ہیں, ہر بات میں جائز ناجائز کی فکر ہے, ان کو عورتوں کے سامنے نہیں آتے, عورتوں سے پردہ کرتے ہیں. تو پھر وہی لوگ پھر آپس میں دعائیں کرواتے ہیں, دھواں دیتا اسی کا آشیاں معلوم ہوتا ہے, پھر وہی لوگ اس کے محتاج بن جاتے ہیں. یہ آسان اردو میں بتا رہا ہوں, اس کے پیچھے حضرت والا کی پوری داستان ہے. ہمارے نالے درد محبت پر تعجب کیا, یہ انعام نگاہ بزرگاں معلوم ہوتا ہے. یہ ہمارے درد محبت ان لوگ کیوں تعجب کرتے ہو, یہ اللہ والوں کی نظریں ہیں. اور لوگ بھی بیان کرتے ہیں مگر اللہ والوں کے بیان میں اللہ اتنی اثر ڈال دیتے ہیں, وہ عام بات وہی لوگ دوسرے بھی بیان کر رہے ہیں کیونکہ ان کے اوپر اللہ والوں کی نظریں پڑی ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب پورے مٹیاری والے ان سے پوچھتے رہتے ہیں کیا کرنا چاہیے, آپ کے شیخ کا کیا, یعنی تنقیدن ان سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کے شیخ کیا کہتے ہیں, منع تو نہیں کرتے شیخ بھائی, جو سننا تو شریعت کی بات ہوگی, جو مفتیان کرام فرمائیں گے ہمارے بزرگان, اس کو کیوں منع کریں گے. بہت ہی سنبھل کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. آخری شعر ہے, آج بہت ساری باتیں بتانی ہیں, کچھ باتیں مجلس سے امانت ہوتی ہیں, کوئی بات ایسی بتائی جائے اس کو پورے حیدرآباد میں عام کر دینا اچھی بات نہیں ہے. ہر مرید جو خواتین بھی سن رہی ہیں, جو مرد بھی سن رہے ہیں, ہر کسی کو الگ مشورہ دیا جاتا ہے, اور کچھ خاص لوگوں کی مجلس میں خاص مشورہ دیا جاتا ہے, تو اس کو مطلب تھوڑی پورے حیدرآباد میں سب کو عام کر دیا, پورے خاندان میں اس کو عام کر دیا جائے. ہر کسی کے مزاج کے مطابق اس کو مشورہ دیا جاتا ہے, مشورہ امانت ہوتا ہے, تو اس لیے ہر کوئی اپنا مشورہ الگ کیا کرے. ایک عام بات ہوتی ہے وہ خاص لوگوں میں, ایک خاص بات ہوتی ہے خاص لوگوں میں کی جاتی ہے, جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے وہ سب سے تھوڑی کرتے فرماتے تھے, جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوتی تھی وہ سب سے تھوڑی ہوتی تھی. کیونکہ پچھلی دفعہ جب مجلس ہوئی تھی تو خاص لوگ بیٹھے تھے, مائک بند کر کے ریکارڈنگ بند کروا کے میں نے کوئی بات کہی تھی, وہ پورے حیدرآباد میں عام کروا دی گئی. فرما رہے ہیں خدا کے فضل سے نسبت جسے حاصل ہوئی اختر, پھر اس کا فیض فیض بے ترا معلوم ہوتا ہے. جس کو اللہ کا تعلق مل جاتا ہے اس کا فیض اللہ تعالیٰ عام کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ جو ہے اللہ والا جب بن جاتا ہے, اللہ والی بن جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے اس کی خوشبو جب گنہگار کی بدبو اڑ جاتی ہے تو ایماندار کی اور تقوی والے کی خوشبو اللہ تعالیٰ نہیں اڑائیں گے, سارے عالم میں اڑا دیتے ہیں اللہ. بھلے وہ لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے, وہ لوگوں کو نہیں پہچانتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو اڑا دیتے ہیں, اس کو اللہ محبوب فرما دیتے ہیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے مخلوق میں, اللہ تعالیٰ رحمان یہ آسمان کی طرف سے اور رحمان کی شان یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق میں محبوبیت عطا فرما دیں گے. جو نیک عمل کرے گا گناہوں سے بچے گا, اس کو محبوب ہونے کی خود کو ضرورت نہیں ہے مشہور ہونے کی, اور اگر کوئی اس کی عزت نہیں کرے تو لوگوں کو گالیاں پھر دیتا پھرے گا کہ لوگوں نے میری عزت نہیں کی, عزت تو اللہ کے ہاتھ میں. جزاک اللہ, یہ بہت ہی اچھا ہے ماشاء اللہ. ایک سنت کا تکرار کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اپنی رحمت سے. پچھلی بار جمعے کی سنتیں بتائی تھیں, جمعے کے دن غسل کرنا, پھر ناخن کاٹنا, مونچھیں صاف کرنا. اچھا جزا. خواتین بھی غسل کا اہتمام کریں, سورہ کاف پڑھنے کا اہتمام. یہ ہمارے گھر کا ہے, اتنے سارے مائک کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, اور یہ اچھا اچھا جزاک اللہ. اس کی آ رہی ہے, یہ نیا خریدا ہے کیا؟ جزاک اللہ. بیماری اور علاج اور عیادت کی سنتیں, جزاک اللہ, بہت اچھا ہو جائے گا, اس سے گلے پہ زور نہیں پڑتا. بہت سے ہمارے دوستوں کو پتہ چلا, پہلے میرا بھی یہ حال تھا جب نیا نیا بیعت ہوا تھا, بس بیمار ہو گئے تو ہو گئے, گلا خراب ہے تو خراب ہے, بخار ہو رہا ہے تو ہو رہا ہے, بیوی بیمار ہے تو بیمار ہے بس. خیر اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی, بتا رہا ہوں, مطلب لوگوں کا یہی حال ہے, بس بیمار ہو گئے تو ہو گئے. ارے بھائی, علاج کرانا سنت ہے. بیماری کے کیا سنت ہے؟ بیماری میں پہلی سنت ہی لکھی ہوئی ہے, بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے. علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. آصف کمال صاحب ماشاء اللہ حضرت والا کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, موجودہ شیخ کو دیکھا, کوئی بیماری آئی تھی فوراً علاج, فوراً اسپیشلسٹ ڈاکٹر کو کال کیا. اللہ سے مانگتے ہیں شفا, تو اللہ دینے والے ہیں فوراً, تاکہ کیونکہ ہم لوگوں کی صحت بہت بڑی نعمت ہے, ہمارا تعلق اللہ والوں سے. ہم بیمار ہو جائیں گے پورا بہت بڑا اثر, خصوصاً دینی خدام اور جینی خدام کے جو انصار ہیں, جو یعنی ان کی مدد کرنے والے ہیں. اب جیسے حیدرآباد کا سفر ہو رہا ہے, بیمار ہو گئے, اب صحت کا خیال نہیں کیا, شروع بیمار ہو گئے, اب ہم نے تو یہ ان کی گاڑی میں جانا ہے. ویسے تو اپنی گاڑی کر کے جا سکتے ہیں, پہلے ہم جب ان کی گاڑی نہیں تھی جاتے تھے, اب یہ بیمار ہو گئے, اور جو کمپیوٹر والا آدمی بیمار ہو گیا, وہ بیمار ہو گئے. تو بیماری انصار دینی میں مدد, دین پھیلانے میں وہ ساتھ نہیں ہوا. بہرحال وہ اللہ کی طرف سے ہر حال میں خیر ہی خیر ہوتی ہے, مگر اپنی صحت کی حفاظت نہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. انسان کتنی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے, مگر بیماری پہ, بیمار پہ اللہ کی رحمت برستی ہے. اس لیے جیسے ہی بیمار ہو جائے, ذرا سی بھی کھانسی ہو, بخار ہو, کیونکہ ابھی موسم بدل رہا ہے, سردیوں کی طرف جائے گا, بچہ بیمار ہو جائے, بیوی بیمار ہو جائے, فوراً دکھانا چاہیے اس کو, اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے. دو جگہ, تین, ایک جگہ سستے والا دکھا دیا, اور اس کے بعد بار بار سستے والا دکھائیں گے تو پیسے تو اتنے ہی لگ جائیں گے. اس سے پہلے کہ بیماری بڑھے, علاج کروا لینا چاہیے. اور ایک بات اور, کہ اگر خاندان میں کوئی ڈاکٹر ہے تو چلو صحیح ہے, مگر پیر بھائیوں میں کوئی ڈاکٹر ہے, اور پڑوسی کوئی ڈاکٹر ہے, یا کوئی حیدرآباد میں کوئی ڈاکٹر ہے, یا کراچی میں کوئی ڈاکٹر ہے, فون پہ اس کا علاج کرایا جا رہا ہے, فیملی ڈاکٹر ہے ہمارا, فیس ویس کچھ دے نہیں رہے, بتائیے کوئی بات ہوئی؟ حضرت والا سے کتنے ڈاکٹر بیت ہیں, ماشاء اللہ, حضرت یہی فرماتے ہیں, اب ڈاکٹر محبوب عالم ہے, جوائنٹ اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹر خرم ہے, یا اور بھی کوئی ای این ٹی آتے ہیں, ڈاکٹر عارف آتے ہیں, وہ پیٹ کے خاص ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. اگر سب خانقاہ میں مشورہ کرنے جائیں تو ڈاکٹر جو بےچارہ سمجھے, آپ ڈاکٹر ہیں, میں ڈاکٹر ہوں, میں گیا خانقاہ میں اپنی اصلاح کروانے, وہاں تو لوگ میرے پاس آ گئے, حضرت پیٹ کا بتا دیجیے علاج, نزلے کا بتا دیں, وہ بےچارے اپنی اصلاح کرانے آئے تھے شیخ کے پاس, سب ڈاکٹروں کے پاس جمع ہو گئے, اس کے کلینک میں جا کے پیسے دے کر اور پھر اس سے علاج کرائے. یہ کیا ٹیلی فون پہ علاج کرائے, مفت میں کرا رہے ہیں علاج, وہی بولتا ہوں کیسے پیسے اللہ نے دیے ہیں اور پیسے بچا کے یہ لوگ ٹیلی فون پہ علاج کرا رہے ہیں. ہمارے حضرت نے پچھلی دفعہ اس کی بہت تربیت فرمائی تھی, ماشاء اللہ, اس سے بہت فرق پڑا تھا. چلتے جاتے ڈاکٹر صاحب سے, مسجد سے باہر نکلنا ہے, سر پلیز ذرا یہ مجھے دوائی بتا دیجیے, میرا بچہ بیمار ہے, میں بیمار ہوں, آپ یہ مجھے گولی دے دیجیے, بتا دیجیے. یہ کوئی بات نہیں بھلا, وہ بےچارے ان کی فیملی نہیں ہے, ان کی کیا وہ تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ نہیں آئیں گے کیا؟ وہ کوئی الگ ایمرجنسی کی بات الگ ہے, اس کو شیخ نے فرمایا ہو ہاں بھائی ٹھیک ہے خانقاہ میں بیمار ہوگی, ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ لیں, شیخ کی بات الگ ہوتی ہے. ہر مرید جو ہے ڈاکٹروں کو تلاش کر کے مسجد کے اندر یا اپنے پڑوسیوں میں محلے میں اور چلتے چلتے پوچھ لینا, یہ عظمت دین کے بھی خلاف ہے کہ پیسہ بچانے کے چکر میں آپ جو ہے وہ, کبھی کبھار ہو جائے تو ٹھیک ہے, ایمرجنسی, انسان رات کو دو بجے کہاں ڈاکٹر کے پاس جائے گا, بہت ہی ایمرجنسی آ گئی فون پہ ہو گیا, پھر بعد میں اس کو لفافے میں کر کے ہدیہ بھی دے دے اس کو. یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے, کنجوس کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, یہ حضرت والا کی خاص بات ہے, کنجوس جو ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. یہاں پیسے بچا لیے کہیں اور خرچ ہو جائیں گے. اور اسی طرح ہمارے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے ہمارے حضرت کے پاس کلونجی کا وہ ملتا ہے تیل ملتا ہے وہ ماشاءاللہ بڑا اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی اور شہد میں ان دونوں چیزوں میں شفا ہے ان دونوں کی تعریف میں بہت سی احادیث شریف آئی ہیں اور اسی طرح علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے آپ کو آواز آ رہی ہے اس لیے ماشاء اللہ ان کا مطلب بچہ بیمار ہو گیا فوراً مشورہ کیا کہ کوئی بھی بات تھی بہرحال آپریشن کرایا اللہ ان کو اور مکمل صحت عطا فرمائے مشورہ کیا نا ڈاکٹر کے پاس گئے پیسہ خرچہ ہوا تو اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں جب پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ اور دیتے والے ہیں اسی طرح ہمارے کچھ دوست احباب بیوی بیمار ہوتی ہے تو اس کی فکر نہیں کرتے بس بولتے ہیں پڑی رہو تم ہر وقت تم چلاتی رہتی ہو یہ سب صحیح نہیں ہے اگر ہم بیمار ہو جائیں ہم لوگ کتنے نازک مزاج ہیں ذرا سا موشن ہو جائے کچھ ہو جائے سر پہ چڑھا کے رکھ دیتے ہیں بیوی کو اب بیوی بیمار ہو جائے بلڈ پریشر ہائی ہو جائے یا کچھ اس طرح کی کوئی بات ہو جائے اس پہ طنز کرنا جھڑکنا اچھی بات نہیں اس کی بات کو غور سے سنیں جہاں درد ہو رہا ہے جو بھی بات ہے اگلے دن معلومات کر کے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں اس پہ خرچ کریں روٹی کپڑا مکان شوہر کے ذمے دوا دارو شوہر کے ذمے نہیں ہے مگر ایک رابطے کا بھی ہوتا ہے اتنے ساتھ تمہارا تعلق زندگی کا ساتھ ہے استری کیے کپڑے اور کپڑے دھوئے اور کھانا پکا کے دیا ناشتہ پکا کے دیا اس کا کچھ تو حق بنتا ہے تو ذرا سی بیوی بھی بیمار ہو جائے تو یا جس کی بیوی نہیں ہے بڑا بھائی ہے والدہ کہتی ہے بھائی بہن کو دکھا کے لے آؤ اس طرح لکھا کے لے آؤ تو نخرے نہیں کرنے چاہیے جا کے دکھا کے لے کے آنا چاہیے بچہ بیمار ہو جائے اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے بیوی بیمار ہو جائے بس اس کو انگلش میں کہتے ہیں پینڈنگ میں ڈالنا ہے اردو میں کیا کہیں گے اس کو یہ غیر ضروری چیز ہے مؤخر کر رہے ہیں اس کو خود بیمار ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے رہتے ہیں اب بیوی بیمار ہو گئی بس اس کو مؤخر کر کے بعد میں دکھا دیں گے ادھر چلے آئیں گے تم یہ ہومیوپیتھی علاج کر لو تم حکیم کا علاج کر لو تم ان سے فلاں کے فون کر کے پوچھ لو بھائی یہ کیا بات ہے کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں جو اس میں ایلوپیتھک کی علاج کی ضرورت ہوتی ہے بہرحال یہ تو کوئی جو بھی علاج کرے یہ اللہ نے رکھے ہیں ہومیوپیتھی علاج بھی ہے حکیم کا علاج بھی ہے کچھ چٹکلے بھی ہوتے ہیں اس پہ بھی عمل کریں مگر ایلوپیتھک کو بھی دکھا دینا چاہیے اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عود المریض مریض کی عیادت کرو اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں جب میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے بہت مبارک ہے صحابی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آج کل تو ہر کوئی بیمار رہتا ہے آج کل بیماریاں بڑھ جائیں گی قرب قیامت میں گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے مگر اگر کوئی نیک آدمی بیمار ہو جائے تو ہم اس کو برائی بدگمانی نہیں کریں گے ہم سمجھیں گے اللہ اس کے درجات بلند فرما رہے ہیں کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کسی کو بہت اونچے مقام پہ پہنچانا چاہتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے تو اس کو بیماری اس کے جسم میں کوئی ایسی بیماری دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس پہ صبر کرتا ہے اس کو صبر کی اللہ توفیق دیتے ہیں اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ بہت بلند مقام پہ پہنچا دیتے ہیں جیسے بڑے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فالج سے پہلے چند لوگ آتے تھے جیسے ہی حضرت والا کو فالج گرا ہاتھ پہ سیدھے پورے ہاتھ پہ فالج ہو گیا سیدھے ہاتھ پہ تو اس کے بعد اتنے پوری دنیا کے لوگ حضرت والا سے رجوع ہو گئے اللہ نے حضرت والا کا درجہ بلند کر دیا اسی طرح بیمار پرسی کر کے جلدی لوٹ آنا سنت ہے کہ کہیں تمہارے زیادہ بیٹھنے سے مریض جو ہے بیمار جو ہے وہ ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے حضرت بھی فرماتے رہتے ہیں کیونکہ جو بھی بیمار آئے اب ہمارے گھر میں ہمشیرہ بیمار ہو گئی ہر کوئی ملنے آ رہا ہے اب ہر کسی کے لیے کہ ہم چائے بنائیں گے کیا میں نے مطلب عملی طور پہ دیکھا ہر کوئی ملنے آ رہا ہے ملنے تو آئے گا ظاہر سی بات ہے ہمشیرہ بیمار ہے اتنا گردے وہ مسئلہ ہو گیا تھا گردہ نکالا گیا ان کا اب ہر کوئی ملنے آ رہا ہے اس طرح بڑی بیماری ہوتی ہے لوگ ملنے آتے ہیں تو بس جو کھانا پینا بھی نہیں چاہیے گئے وہاں پہ عیادت کی دعا پڑی اور ان کو تسلی دی اور جو ہے پھر بس واپس لوٹ کر آ گئے کیونکہ بیمار کو پیشاب پخانے کے لیے بھی جانا پڑ سکتا ہے اور جو ان کے ساتھ جو عیادت کے لیے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے اور بھی گھر کے بہت سارے کام ہوتے ہیں اس لیے بیماری کی عیادت کی سنت ادا کی اور فوراً لوٹ کر آ گئے بس اور عیادت کرنی بھی چاہیے اس سے مریض کے دل ہلکا اور بیماری کا وہ ٹائم لے لینا چاہیے اب صبح سے رات تک لوگ ملنے آئے جا رہے ہیں بھائی ایک وقت لے کے ٹیلی فون کر کے وقت لے لیں اور اس کے بعد پھر اس وقت چلے آئیں وقت لے کر جس کو آسانی ہے بیمار کی راحت کا خیال کرنا چاہیے اپنی آسانی نہیں دیکھنی چاہیے بیمار کی ہر طرح یہ باتیں بہت قیمتی ہیں یہ معاشرت کی باتیں ہیں اگر ہم اس پر عمل کریں گے آسانی رہے گی ورنہ سامنے والا پریشان ہو جائے گا بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے اس سے یہ کہے کہ انشاءاللہ تم جلدی اچھے ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں, کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے مت کہیں. جب کسی مریض کی عادت کرے تو اس سے یوں کہے لا باسا تہورن انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں, انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا یابی کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے کہ تجھے شفا عطا فرمائے. اس میں حضرت والا نے فرمایا عجیب دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم, جو عرش عظیم کا پالنے والا ہے اس سے اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ آپ تو عرش عظیم کو پالنے والے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ اس بیمار کو شفا عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 7 مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی, ہاں اگر اس کو موت ہی آ گئی ہو تو دوسری بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں اس میں نور ہی نور ہے, اس میں راحت ہی راحت ہے. سنت کا طریقہ اسہل بھی ہے, اجمل بھی ہے اور اکمل بھی ہے, آسان بھی ہے, کامل بھی ہے اور بہت حسین و جمیل طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب سے پہلے عمل کی توفیق دے, اس پر عمل کریں گے زندگی سنور جائے گی, سکون میں آ جائے گی. جو شخص چاہتا ہے سکون میں زندگی گزارنا سنتوں پہ چلنا شروع کر دے. کپڑے تو پہننے, پہلے سیدھے آستین میں پہن لیں پھر الٹی آستین, جوتے پہننے پہلے سیدھے پیر میں پہن لیں پھر الٹے پیر میں پہن لیں. ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے. کھانا تو کھانا ہی, دسترخوان بچھا کے کھانا کھائیں, سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں, بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں, ہے نا. اکثر لوگ جب اچھا کھانا آتے ہیں بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں, کوئی اچھا جوس مل گیا, کوئی چائے مل گئی, بسم اللہ پڑھنا بھول گئے. چائے پیتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ برکت اللہ, بسم اللہ وعلا برکت اللہ, بسم اللہ برکت اللہ پڑھ لیں, بسم اللہ وعلا برکت, بسم اللہ کیا ہے وعلا بھی ہے, ایک اور جگہ دوسرے بسم اللہ علی برکت اللہ کیا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا, وعلا حضرت والا فرما رہے ہیں استقامت کے کی معنی کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتا رہے, اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے. اس زمانے میں استقامت کی پہچان کیا ہے, جب کوئی خوش قامت سامنے ہو اس وقت اس کو نہ دیکھے تو سمجھ لو اس کو استقامت حاصل ہے. جو شخص احکام تو بجا لاتا ہے لیکن اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتا, یہ شخص استقامت کی نعمت سے محروم ہے. اس کو فکر کرنی چاہیے, مایوس تو نہ ہونا چاہیے لیکن فکر کا حق ادا کرنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم فکر کرتے ہیں مگر ہم سے ہوتا نہیں. صاحب کیا کریں, نظر تو میری بچتی ہی نہیں ہے, میں تو حسینوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں. حکیم الامت فرماتے ہیں اگر اس لڑکی کا باپ ڈنڈا لے کر کھڑا ہو پھر اس وقت کہاں سے طاقت آ جاتی ہے. معلوم ہوا تم ڈنڈے کے آدمی ہو, تمہارے اندر شرافت نہیں ہے. اگر کوئی جوتا لیے کھڑا ہو اسی وقت کھوپڑی پر 3-4 لگا دے تو فوراً نگاہ نیچی ہو جائے گی یا نہیں. اس لیے ایسے لوگوں کو اپنی شرافت کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے شریف بندے ہیں, نالائق اور بےغیرت بندے ہیں. جہاں دیکھا کہ ڈنڈے کا خطرہ ہے وہاں نگاہ نیچی کر لی, اور ڈنڈے کا خطرہ نہ ہو تو بے دھڑک دیکھ رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ کی محبت اس شخص کے قلب میں انتہائی قلیل ہے, یعنی ہی ہیز ویری لیس لو آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہز ہارٹ. اگر اللہ کی شدید محبت ہوتی تو وہ عورتوں کو نہیں دیکھتا ہو. انگلش, مجھے انگلش بولنے کا کوئی شوق نہیں ہے مگر کچھ لوگ انگریزی تھا, جب تک ان کو انگلش نہ بولی جائے ان کو مزہ ہی نہیں آتا. ان کو مزہ آیا تھا بھائی انگلش میں ہماری بات ہو رہی ہے. انگلش میں بھی دین پھیلایا جا سکتا ہے. ہر مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ ہمارے گھر تشریف لائے تھے, میں نے ان کو بلایا تھا, اپنی گاڑی میں لے کر آیا تھا ماشاء اللہ, جدہ سے, مکہ شریف سے جدہ, حرم شریف کے گیٹ سے, اور باب فہد سے, باب عبدالعزیز سے ان کو لیا. گاڑی بالکل حرم شریف کے گیٹ کے سامنے کھڑی کی, پھر حضرت میری گاڑی میں تشریف فرما ہوئے پورے رستے ماشاء اللہ, اللہ کی محبت کی باتیں ہمارے گھر تشریف لائے, ہمارے گھر غسل بھی فرمایا مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ نے, پھر بیان بھی فرمایا ماشاء اللہ. تو وہ پورے رستے نگاہ نیچی رکھی انہوں نے ماشاء اللہ, جبکہ حرم مکہ کی روڈ پہ کہاں کتنی عورتیں ہوتی, حرم طواف بھی کرتے تھے نظر نیچی رکھ کے. بہرحال ان کی کوئی بات بتانے جا رہا تھا ذہن سے نکل گئی, کیا بات تھی, وہ بھی اللہ کی محبت سکھاتے تھے انگلش. ہاں وہ انگلش میں بیان فرماتے تھے, اس میں ہزاروں نوجوان ان سے بیٹھ تھے ماشاء اللہ. ان کے ساتھ جب وہ عمرہ کرنے آئے تھے 200 لوگ تو صرف مریدین ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے جو عمرہ کرنے آئے تھے, باقی ان کے سے ہزاروں لوگ مرد اور عورتیں بیٹھ ہوئے, انہوں نے زنا چھوڑ دیا, شراب چھوڑ دی, لڑکوں سے گناہ چھوڑ دیا اور اللہ کے ولی بن گئے. اللہ ان سے بہت بڑا کام لے رہے تھے. ابھی بھی ان کے بھائی وغیرہ بھائی حضرات بہت کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ان کے بیٹے ہیں. اور تو بہرحال تو ان کے آپ بیان سنا کریں, ہمارے یوسف پٹیل صاحب رحمۃ اللہ کے, بہت ان کے درد ہے ان کے زبان میں, ان کے بہت اثرات ہیں ان کے بیان میں. من میں نہیں آ رہا کہ کیا بات سنائی جائے کیونکہ بہت ساری باتیں ذہن میں اس وقت آ رہی ہیں. اس لیے اللہ کی محبت کے دو حق ہیں. ایک حق تو یہ ہے جن کاموں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے, جیسے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اس کے سنت کے مطابق یہ سب عمل کرے. آج کل حج کا سیزن آ رہا ہے, ایک صاحب بتا رہے تھے آج کل واٹس ایپ کا دور چل گیا نا, اسٹیٹس لگاتے ہیں, فیس بک پہ اسٹیٹس لگایا جاتا ہے, تو بالکل بیوقوف انسان ہے. یعنی حضرت فرمایا تھے کہ وہ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ عمرے کی جب دو نفل پڑھنی ہے اس وقت اپنی سیلفی بنا لی. میں نے عمرے کی دو نفل پڑھ لی, اب میں جہاز میں سفر کر رہا ہوں اس وقت سیلفی بنا لی. سیلفی بنانے کے پاگل ہو گئے, میں تو اسٹیٹس لگا لیا کہ میں جو ہوں جہاز میں چڑھ رہا ہوں, اب میں جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا, اب میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. پہلے کعبے پہ پہلی نظر پڑی تو اس میں اپنا فیس بک پہ اپنا وہ اسٹیٹس لگا لیا, میں کعبے میں پہلی نظر پڑی. مگر حرم شریف کے اندر تو کوئی وائی فائی وغیرہ ہوتا نہیں ہے, تو ایک صاحب بتا رہے تھے تو وہاں پہ پریشان ہو گیا, وائی فائی میں دل اٹکا ہوا ہے کہ موبائل پہ انٹرنیٹ کہیں سے آ جائے سعودی عرب کے اندر. طواف کرتے وقت اپنی تصویر کھینچ لی, عمرہ, یہ سب کیا ہے, فضول باتیں. اللہ سے گناہ بخشوانے گئے یا واٹس ایپ پہ اپنا اسٹیٹس بتانے گئے, یہ سب دکھاوا بھی ہو رہا ہے. اس لیے ان سب سے بچنا ہی چاہیے. واٹس ایپ وغیرہ یہ جائز استعمال تو ٹھیک ہے, مگر جائز استعمال کیسے ہوتا ہے وہ مجھے کوئی لکھ کے بتائے کس طرح کرتے ہیں. جو استعمال کرتے ہیں اس کو بتانا چاہیے. عمیر بات کرو, کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ اس پہ ہم لوگ جب استعمال کر, بہت سے لوگ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ الگ موبائل رکھا ہوا ہے. میں نے تو کوئی استعمال نہیں کرتا میں تو, مگر کیونکہ اگر ہم نے جو جس نمبر جو ڈالے ہیں اس پہ لڑکیوں کے نمبر بھی تو آ جائیں گے خاندان کے. لڑکیوں نے اپنا اسٹیٹس لگایا ہوا ہے اور جو ہے تصویر لگائی ہوئی ہے, تو ہمارے موبائل پہ عورتوں کی تصویریں آ رہی ہیں, بھلے محرم ہو یا نہ محرم ہو, تصویر تو سب کی حرام ہے. عورت کی کسی اور کی نظر پڑ گئی واٹس ایپ کے اوپر تصویروں کی تو گناہ ہو جائے گا. تو ایک اللہ کا, جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا لائے, نماز, روزہ, زکوٰۃ وغیرہ, حج اور قربانی بھی آ رہی ہے آج کل. اور دوسرا حق یہ ہے کہ جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا ان باتوں سے رک جائے. جو شخص اللہ کی منع کی ہوئی باتوں سے نہیں بچتا یہ شخص نفس کا غلام ہے. سبحان اللہ, حضرت والا ڈرتے نہیں تھے کسی سے, زبردست ڈائریکٹ فائرنگ. یہ شخص جو گناہوں سے نہیں بچ رہا یہ نفس کا غلام ہے, انتہائی غیر شریفانہ ذوق رکھتا ہے, گناہ کرتے کرتے اس کی شرافت اور حیا میں آگ لگ چکی ہے. جیسے کسی درخت کے پاس آگ لگا دی جائے, کتنا ہی کھاد پانی ڈالو مگر اس کی پتیاں جھلسی ہوئی ہوں گی. پھر بہت دن تک اس کو آگ سے دور رکھا جائے, بہت دن تک اس درخت میں کھاد پانی دیا جائے, تب جا کر وہ پتیاں ہری بھری ہوتی ہیں. تو جو شخص گناہ پر جری ہوتا ہے, یعنی روزانہ فیس بک, روزانہ یوٹیوب, روزانہ گندی فلمیں, شیخ کہہ کے رو رو کے بوڑھا ہو گیا ہمارے حضرت والا, مگر بات ہی نہیں مانتے. جو شخص گناہ پر جری ہو جائے تو گویا اپنے ایمان کے ہرے بھرے درخت میں آگ لگاتا ہے. جو لوگ اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتے, جھوٹ سے نہیں بچتے, فیس بک, یوٹیوب, انٹرنیٹ پہ تصویروں سے نہیں بچتے, دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, مسلمان کی آبرو ریزی کرتے ہیں, شوہر نے بیوی کی آبرو ریزی کر دی, بیوی نے شوہر کی, یا بچوں کی آبرو ریزی کر دی, یہ تمام گناہ ایک آگ ہیں جس کی وجہ سے ایمان کے ہرے بھرے درخت کو نقصان پہنچ جاتا ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے, ہمیں اللہ توفیق اور ہمت نصیب فرمائے کہ تمام غیر شریفانہ حرکتوں کو ہم چھوڑ دیں. آپ سوچئے جس وقت بندہ یہ اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں, جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ مجھ سے فرما رہے ہیں, آپ لوگوں کی اصلاح کی نیت نہیں ہے, اپنی اصلاح کی نیت ہے. آپ سوچئے کہ جس وقت بندہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کیسا ہوتا ہے. خدا تو ہر وقت دیکھ رہا ہے یہ بندہ کیا کر رہا ہے. ذرا مراقبہ کریں, اللہ تعالیٰ ہر وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں. آپ اوپر بیٹھ جائیں آرام سے. صرف یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر سیکنڈ ہمیں تو دیکھ رہے ہیں, کتنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ کا ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کہ اللہ کے غضب کو ہم اپنے اوپر حلال کر رہے ہیں. اس لیے دوستوں ذرا ہمت سے کام لو. نفس کے سامنے ڈھال پٹکنے کا نام مردانہ پن نہیں ہے, ہتھیار ڈال دینا زنانہ پن ہے. بالکل مایوس ہو کے بیٹھ گئے. ماشاءاللہ, ابھی ایک صحابہ حج پہ گئے, उनका अभी सऊदी अरब से मैसेज आया है कि ये सोहबतों की बरकत है, मजालिस की बरकत है, हजरत अल्लाह की बरकत है। इस फकीर की मजलिस से भी ये सुनते रहते हैं कि मदीना शरीफ में है और ज्वाइंट रूम मिला है मगर बीच में चादर लगा ली है, दुआ फरमाए अल्लाह इस्तकामत दे माशाल्लाह। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। हज के ग्रुप में जब जाते हैं तो पर्दा बहुत ही मुश्किल होता है, बड़े बड़े लोग फेल हो जाते हैं, दाढ़ी वाले पर्दे वाली औरतें, मगर यहाँ हिम्मत कैसे मिली इनको? जिन साहब को हिम्मत कैसे मिली? सोहबतों से मिली, ज्वाइंट रूम मिला है, मर्द औरत सब साथ हैं, तो चादर लेके जाना चाहिए, हजी जा रहे हैं बीच में चादर लगा ली ताकि पर्दा हो जाए, ना मेरा औरतों से ना मेरा मर्दों से। ये हिम्मत सच्चों की सोहबत से मिलती है। बहुत खुशी हुई माशाल्लाह। तो वो बयान भी सुन रहे हैं, अल्लाह मदीना शरीफ से बयान सुने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नफ्स के सामने ढाल पटकने का नाम मर्दानापन नहीं है, हथियार डाल देना जनानापन है। नफ्स के खिलाफ हिम्मत से जिहाद करो, अपनी तरफ से पूरी जान लगाकर कोशिश करो। सुन रहे हो? सोई ये नहीं, पूरी जान लगा कर कोशिश करनी है। आप वहाँ जाते हैं काम पर, लड़के ही लड़के हैं, जान लगा कर इरादा करके जाओ, वरना सजदे में गिर के जाओ। जो ऐसी जगह पे जाते हैं लड़कियां हैं, हाथी भी फिसल जाए। अस्पतालों में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में लड़कियां ही लड़कियां हैं, सजदे में गिर कर जाए अल्लाह से मांग के, हो सके दो नफिल पढ़ के, वरना सजदे में गिर जाए, ए अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं एक नजर भी खराब नहीं करूँ। अल्लाह से पैक्ट और इरादा करके जाए, ए अल्लाह मैं इरादा करता हूँ कि जान दे दूंगा, एक नजर भी खराब नहीं करूंगा। मैंने बताया था जब एनईडी यूनिवर्सिटी जाता था, वहां तो खैर लड़कियां कम होती है, कराची यूनिवर्सिटी में ज्यादा है, फिर अब एनईडी में ज्यादा हुई होंगी। तो हजरत वाला की सोहबत उठा के रात को असर से लेकर रात 11 बजे तक हजरत वाला के पास होता था, फिर फजर की मजलिस फजर के बाद जिक्र वगैरह करके फिर सजदे में गिर के अल्लाह से मांग के जाता था कि अल्लाह मैं इरादा करता हूँ कि एक नजर भी खराब नहीं करूंगा। फिर अल्लाह की मदद भी आती है, अल्लाह ताला हसीनों को खुद ही दूर कर देते हैं। जो इंसान इरादा करता है अल्लाह ताला गुनाहों को उससे उसको गुनाहों से दूर कर देते हैं। नफ्स के खिलाफ हिम्मत से जिहाद करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो। साल भर कोशिश की लेकिन इंसान है, कभी पैर फिसल गया तो उसको लग्जिश पा कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ आपको नींद आ रही है ना? सुन रहे हैं आप गौर से, हजरत वाला की उर्दू भी क्या सुभान अल्लाह थी, लग्जिश पा। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन नफ्स के सामने बिल्कुल हथियार डाल देना और हाथ जोड़ के उसके सामने पीछे उसके पीछे चलना ये कमीनापन है। ये फिसलना नहीं है, फिसलाना है, इसका इलाज करो। वो क्या इलाज है? तौबा करके खैरात करो, सदका करो, 10-20 रकात नफिल पढ़कर अल्लाह से रो। मगर अफसोस ये है, बाजे लोग सुनते तो हैं मगर मजाल नहीं 2-4 रकात नफिल पढ़ने, रात दिन शेख की खिदमत में लगे हुए हैं मगर जब इनसे निगाहों की खताएं होती हैं तो तलाफी की तौफीक नहीं होती कि 10-20 रकात नफिल पढ़ लें, शेख क्या बचा लेगा? खूब समझ लें, शेख बचा नहीं सकता। शेख आखिरत का कोई ठेकेदार नहीं है, राहबर तो बस बता देता है राह। राह चलना मुरीद का काम है, राह रो का काम है। तुझको मुर्शिद ले चलेगा कंधे पर, यानी दोष पर, ये तेरा रहरो ख्याल खाम है। शेख कुछ कर थोड़ी सकता, शेख सिर्फ दुआ कर सकता है। आप समझते हैं पीर कंधे पर बिठाकर रास्ता तय करा देगा? पीर रास्ता बता देता है, चलना आपका काम है, सारी मेहनत आपको करनी है। डॉक्टर हकीम का काम नुस्खा बता देना है, दवा पीना परहेज करना मरीज का काम है। जैसे अब शेख बता दे अभी कार्टून नहीं देखना है ना, कार्टून देखना अच्छी बात तो नहीं होती, मोबाइल पे वीडियो गेम नहीं खेलना, मोबाइल पे दूसरे लड़के खेलना है, हम नहीं खेलेंगे, अल्लाह वाला वीडियो गेम तो नहीं खेलता। क्या आपने हमारे शेख को देखा वीडियो गेम तो नहीं खेलते हो? हजरत फिरोज अब्दुल्ला मेहमद साहब दाना का तुम्हारी खुतबे जमाना है, हजरत शाह फिरोज अब्दुल्ला मेहमद साहब वीडियो गेम तो नहीं खेलते, उनको देखा कभी? तो हमें भी उन जैसा बनना है ना, अल्लाह वाला बनना है, हमें वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए। तो शेख ने तो बता दिया वीडियो गेम नहीं खेलना, अब हमारा काम है, हम नहीं खेलेंगे। अल्लाह ताला तो हर वक्त, शेख तो हमारे साथ नहीं रहेगा हर वक्त, शेख रहता है हमारे साथ, अल्लाह ताला हमारे साथ हर वक्त है। डॉक्टर हकीम का काम नुस्खा बता देना है, दवा पीना परहेज करना मरीज का काम है। बहुत से लोगों का पता चला, बहुत सी खवातीन का पता चला, खैर बहुत नेक खवातीन है माशाल्लाह, जिन्होंने अपने नफ्स की दाव पे लगाकर इसलाह करवाई कि हम वीडियो गेम खेलती हैं, शेख से छुपा रही थी। भाई आप सो जाएं, सोने वाला शख्स भी गुनाहों से बचा हुआ है, इंसान सो जाए, घर का कोई काम कर ले, कोई ऐसी जायज किताब ले आए खाने पकाने की, घर में कोई अच्छा नया खाना पका ले, खवातीन में बहुत सारी बातें होती हैं, चादर बदल ले। अच्छा ये बात हजरत ने बताई थी कि बता दें, वाइट चादरें घर में बिछाना कोई जरूरी नहीं, वाइट चादरें शेख के लिए तो सही, शेख आ गया तो बिछा दी, खानका में बिछा दी, बुजुर्गान दीन या गुलाम आ गए उनके तो बिछा दी। हजरत के घर में भी मैं गया था, मौजूदा शेख के घर में, हजरत ने रंगीन चादर बिछाई हुई थी, तो तकवा का इतना वो हैजा भी नहीं होना चाहिए. घर के अंदर रंगीन चादर बिछा सकते हैं, मगर जब शेख आए उसमें सफेद चादर मस्जिद के बिछा दी कोई हर्ज नहीं घर के अंदर. इसलिए क्योंकि एक साहब का खत आया, किसी दूसरे गांव के थे वो, तो उनके शौहर सख्ती करते हैं इस बात पर कि पूरे घर में वाइट चादरें हों. कोई और की बात नहीं, इस घर की बात नहीं कर रहा हूँ. आप लोगों के तो सबके दिमाग माशाल्लाह जहन बने हुए, आदत पड़ गई, मगर ये है कि रंग बिरंगी चादर बीवी को अच्छी लगती है. औरतों को डिजाइन वगैरह का शौक होता है, तो मैंने उनको बताया, उनको फोन करके बताया कि भाई आप रंगीन चादरें बिछाएं. वो जब शेख आए तो सफेद चादरें बिछा लें, अच्छे लगते हैं. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफेद रंग पसंद था, और अहलिया को थोड़ी अहलिया तो दूसरा कलरफुल डिजाइन पसंद करती है वो. तो डॉक्टर हकीम का काम नुस्खा बता देना है, दवा पीना परहेज करना मरीज का काम है, और अगर अल्लाह वाला है तो दुआ भी करेगा. अल्लाह वालों में और दुनियावी डॉक्टरों में इतना फर्क है कि दुनियावी डॉक्टर सिर्फ दवा दे देता है, और अल्लाह वाला रूहानी इलाज बताकर अल्लाह से रोता भी है कि ए अल्लाह, ये हजरत ने मुझे दुआ फरमाई थी, मौजूदा शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ, ए अल्लाह जो लोग मुझसे वाबिस्ता हैं, हुस्ने जन की राह से मुझसे ताल्लुक रखते हैं, आप इनको महरूम ना फरमाइए. आपके अंदर एक शान है जिसका नाम है शान जज्ब. आपने कुरान पाक में अपनी सिफत को बयान फरमा दिया कि मैं जिसको चाहता हूँ उसको अपनी तरफ खींच लेता हूँ. हम सब का ईमान है जिसको अल्लाह जज्ब करेगा उसको कोई नहीं खींच सकता, लिहाजा कम अज कम दो रकात सलात हाजत पढ़कर यही मांगो, ए अल्लाह मेरे दस्तों बाजू शल हो चुके हैं, मुझे अपने दस्तों बाजू इरादों का कोई भरोसा नहीं रहा, मैं अपनी ताकतों से बेआसरा हो चुका हूँ, अब सिर्फ आपका आसरा है कि आप मेरी दस्तगिरी फरमाएं. इसको घूमने वाला हो जाएगा, इसको घूमने वाला कर दो, सबको हवा चली आएगी. जज़ाकअल्लाह. दस्तगीर अज दस्त माँ मारा बुखर, पर्दा रा बरदार और पर्दा माँ मदर. ए हाथ पकड़ने वाले, ए मदद करने वाले, मेरे हाथों से तूने मुझे खरीद, मेरे हाथों से तू मुझे खरीद ले, मुझको मेरे हाथों के हवाले मत फरमा, मेरे हाथों से मुझको खरीद लीजिए, मेरे गुनाहों पर अपनी सत्तारी का पर्दा डाल दीजिए, मेरा पर्दा गुनाहों का चाक मत कीजिए कि मखलूक हंसेगी. सुभान अल्लाह. एक शख्स ने मस्जिद नबी में हाजिरी दी, क्योंकि इस वक्त रोजे मुबारक वहाँ मदीना शरीफ से भी सुना जा रहा है, तो मेरे लिए भी आप ये दुआ कीजिएगा और जो है अपने लिए भी ये दुआ मांगिएगा. बहुत प्यारी दुआ है, एक बुद्धू की अजीब दुआ है, बद्दू लोग होते हैं ना उनकी. एक शख्स ने मस्जिद नबी शरीफ में हाजिरी देकर रोजे मुबारक के सामने दुआ मांगी कि ए अल्लाह अगर आप मेरी इसलाह कर दें, मुझे नेक बना दें, मुझे अल्लाह वाला बना दें, अल्लाह वाला बना दें, शैतान और नफ्स के चुंगल से छुड़ाकर मुझे अपनी फरमाबरदारी की जिंदगी नसीब फरमा दें, तो आपका नबी जो यहाँ आराम फरमाए खुश हो जाएगा और आपका दुश्मन यानी शैतान गमगीन हो जाएगा. और ए अल्लाह अगर आपने मेरी इस्लाह नहीं फरमाई और नफ्स और शैतान ने मुझे बर्बाद कर दिया तो आपके नबी को गम होगा क्योंकि मैं उनका उम्मती हूँ और आपका दुश्मन शैतान खुश होगा. बस ए अल्लाह आप फैसला फरमा लीजिए कि मेरी इस्लाह फरमाकर आप अपने नबी को खुश करना चाहते हैं और दुश्मन को गमगीन करना चाहते हैं, या मुझे बर्बाद करके अपने नबी को गमगीन अपने दुश्मन को खुश करना चाहते हैं. ये दुआ मांगने वाला कौन है? ये कोई आलिम नहीं थे, एक मामूली बद्दू अरब का एक अनपढ़ सादा सा इंसान, मगर इसके दिल में अल्लाह ने मजमून डाला. बाज़े वक़्त अल्लाह ताला गैर आलिम के दिल में ऐसा मजमून डालते हैं कि उलमा अश करते हैं, लेकिन इंसान कुछ तो हाथ पैर मारे. एक आसरा रह गया था रोने का, वो भी हमारे हाथ से छिना जा रहा है. हम जोर तो पहले ही छोड़ चुके थे, अब जारी भी छोड़ रहे हैं, यानी अमल तो पहले ही हमने छोड़ दिया. नफ्स और शैतान के सामने हथियार डाल दिए और इन दुश्मनों के सामने चित हो गए और पहले रोना छोड़ा, एक रास्ता था जारी का. नहीं, जोर पहले छोड़ा, यानी अमल में जोर लगाना पड़ता है. जोर पहले छोड़ा, एक रास्ता था जारी का, रोने का वो भी हमने छोड़ दिया. हमारा क्या हाल होगा? जब आहो जारी भी नहीं रहेगी तो रहमत बारी कैसे नाजिल होगी? लेकिन जारी का हुक्म दिया है, मायूसी का नहीं. मायूसी को तो कुफर कर दिया अल्लाह मियाँ ने. मायूस अगर करना होता तो अल्लाह ताला मायूसी को कुफर ना करार देते. कुफर करार देना गोया दलील है कि अल्लाह ताला धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरी रहमत से नाउमीद हो गए तो जहन्नम में डाल दूंगा. ये इंतहाई रहमत है, इससे बढ़कर रहमत का कोई उनवान नहीं हो सकता. जैसे कोई बाप अपने बेटे से मुसलसल नाफरमानी कर रहा हो, वो ये कह दे, देखो भाई तुम तौबा कर लो, गुनाह छोड़ दो, लेकिन अगर मुझसे नाउमीद हो गए तो डंडे लगाऊंगा. اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں اگر تم نئی رحمت سے نا امید ہو جاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے اور کافر ہو جاؤ گے تو جہنم میں جلو گے. لہذا جہنم کی آگ سے ڈرا کر اپنی رحمت کا امیدوار بنا رہے ہیں. سبحان اللہ کیا عنوان ہے. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ یہ بات فرماتے تھے کیونکہ ہم لوگ اللہ والوں سے جڑے ہوئے ہیں, ہم سے اگر کوئی ایک بھی گناہ ہو جاتا ہے تو ایسا جیسے پہاڑ گر گیا ہو, تو اس میں مایوس نہیں ہونا ہے, بے چین ہونا, پریشان ہونا, پہاڑ گر گیا اچھی بات ہے, ایک ٹکڑن ہونا اچھی بات ہے. مومن ایمان کی علامت ہے کہ آپ کو گناہ کر کے ٹکڑن ہو رہی ہے. اللہ سے معافی مانگ لیں, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, اللہ سے معافی مانگ کریں, شیخ کو اطلاع کریں, اس گناہ چھوڑنے کا نسخہ پوچھ لیں, ٹیبلٹ مل جائے گی, اس ٹیبلٹ کو پابندی سے کھائے, انشاءاللہ گناہ چھوٹ جائے گا. ہاں تو اللہ کی ایک اور شان ہے, معرومی جو تصوف کے بادشاہ ہیں اور اللہ کا راستہ بتانے والے بڑے بڑے علماء اولیاء کے رہنما ہیں, وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے بہت سے کھینچنے والے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں, حسن کھینچ رہا ہے, جاہ کھینچ رہا ہے, میری عزت ہو, مال اور دولت, خصوصاً اس زمانے میں حسین شکلیں جو سڑکوں پر بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہیں, لیکن غالب ہی بر جازباں مشتری, ان تمام کھینچنے والے چیزوں پر آپ غالب ہیں, چاہے وہ اپنا نفس ہو, چاہے شیطان ہو, عورتیں ہوں, مال ہو, دولت ہو, عزت ہو, جاہ ہو, سب پر آپ کو غلبہ قدرت حاصل ہے. اگر آپ ہمیں اپنی طرف کھینچ لیں گے تو پھر کون ہے جو آپ کے مقابلے میں آ سکے, یعنی اللہ ہمیں کھینچ لیں اپنی طرف, اللہ اپنا بنا لے گا تو پھر کون ہمیں کھینچ سکتا ہے, کارٹون تھوڑی کھینچ سکتا, ہم تو میں تو اللہ والا بننا ہے. اگر 10-20 کمزور قسم کے لوگ محمد علی قلعہ باکسر کی گود سے اس کے بیٹے کو اغوا کرنے کے لیے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں تو محمد علی قلعہ باکسر کا ایک گھوسا ان کو جناح اسپتال میں داخل کرا دے گا یا پٹیل میں کرا دے گا, پٹیل اسپتال میں. دل کی رفتار بدل جائے گی, قلب کا ای سی جی کروانا پڑے گا اور لیب میں ان کے سے جا کے ٹیسٹ کروانی پڑے گی. بس اے اللہ آپ کی قدرت کا کیا ٹھکانا ہے, جس کی حفاظت کا آپ ارادہ فرما لیں, جس کو آپ اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیں, پھر کون ہے جو اس کو آپ سے چھین سکے. کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کی. دوستوں دو دو رکعت پڑھ کر اللہ سے بس یہی مانگو کہ اے اللہ ہمیں آپ اپنا بنانے کا فیصلہ کر لیجئے, میں آپ کا تو ہوں مگر اپنے گناہوں کی وجہ سے نلائکی سے آپ کا پورا نہیں بن پا رہا ہوں, کچھ کچھ آپ کا بن جاتا ہوں. روزہ نماز کر کے لیکن روزہ نماز کر لیا کچھ اللہ کے بن گئے, لیکن پھر سڑکوں پر ٹیڈیوں کو دیکھ کر اور فیس بک پہ لڑکیوں کو دیکھ کر ان سے چیٹنگ کر کر کچھ کچھ شیطان کا بھی بن جاتا ہوں. یہ ویڈیو گیم کھیل کے کارٹون دیکھ کر شیطان کو بھی خوش کر دیا, اللہ کو بھی خوش کر دیا, کچھ کچھ گناہ بھی کر لیتا ہوں. اس لیے اللہ سے یہ دعا کرو اے اللہ آپ ہمیں بالکل 100% اپنا بنا لیجئے, نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, انہیں کا ہوا جا رہا ہوں. ہم آپ ہی کے ہیں, آپ ہمارے مالک ہیں اور سر سے پیر تک ہمارا ہر جز آپ کا مملوک ہے. ہر مالک اپنی ملکیت کی حفاظت کرتا ہے, مملوکیت کو کئی حق ہم کو حاصل ہے کہ انت مولانا آپ ہمارے مولا ہیں, جس کی تفسیر روح المانی نے کی ہے, ائی انت مالکنا آپ ہمارے مالک ہیں, ہم آپ کے مملوک ہیں, سر سے پیر تک ہمارا ہر جز آپ کا ہے, لہذا ہمارا حق مملوکیت آپ سے حفاظت کی فریاد کرتا ہے. مملوک ہونے کی حیثیت سے ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم کو ہمارے اختیار کے سپورٹ نہ کیجیے, کیونکہ ہمارے اندر گندی عادتیں ہیں. اگر آپ ہم کو ہمارے حوالے کریں گے تو جیسے چھوٹا نادان بچے بلغم اور پخانے میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں, سانپ اگر چھوٹے بچے کے سامنے آ جائے تو بچہ بھاگتا نہیں ہے, اما سے کہتا ہے اس میں بڑا اچھا سا پھول بنا ہوا ہے, اس کو گلے سے لپٹانے کی کوشش کرے گا, لیکن ماں باپ اس کو سانپ سے بچاتے ہیں. اس لیے اللہ بچے چھوٹے بچے آتے پخانے میں ہاتھ ڈال دیا, سانپ ایسے کوئی وہاں زو میں گئے چڑیا گھر میں سانپ کو پکڑنے کی کوشش کریں گے, یہ سانپ والا آئیے اس کو پکڑیں گے, ان کو کیا پتا سانپ میں تو اچھا سا پھول نظر آ رہا ہے, ان کو ڈیزائن نظر آ رہا ہے. تو اسی طرح ہم لوگ بھی اس طرح نابالغ ہیں, ہمیں یہ گناہ اچھے لگتے ہیں. فیس بک, یوٹیوب, جس کو دیکھو گوگل پہ سرچنگ میں لگا ہوا ہے الیکشن میں کیا ہو رہا ہے, کتنے بڑی بڑی داڑھیوں والے, سفید داڑھی والے اور داڑھیوں والے, خانقاہ والے اور بڑے بڑے بیان کرنے والے الیکشن کے وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں. ضروری ہے, تصویریں تو حرام ہیں, 100% حرام ہے, سارے علماء کا فتویٰ آ گیا تصویریں حرام ہیں, کیوں دیکھتے ہیں ہم تصویریں؟ تصویر دیکھنا بھی حرام ہے, تصویر والے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, جب موبائل پہ تصویریں چلیں گی تو رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے گھر میں, ہمارے گھر میں کیسے رحمتیں برسیں گی؟ اس لیے اللہ سے درخواست کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی طرف جذب فرما لے. اے تمام طاقتوں پر غلبہ قدرت رکھنے والے, ساری دنیا کے تمام کھینچنے والے, چاہے سلطنت کے تخت و تاج ہوں, چاہے تصویریں ہوں, موبائل فونز ہوں, یوٹیوب, فیس بک ہوں, خوبصورت عورتوں کا حسن و جمال ہو, نوٹوں کی گڈیاں ہوں, مال ہو, سونے اور چاند کی ڈھیریاں ہوں, وزارت عظمیٰ کی کرسیاں ہوں. آج کل وزارت عظمیٰ کی کرسیوں کی باتیں چل رہی ہیں, اس کی وجہ سے بس بھول گئے دین کو, بھول گئے دین کو, نعرے دین کے لگ رہے ہیں اور پیچھے دین کو ڈالا ہوا ہے, اور ان کے ساتھ داڑھی والے ہم لوگ بھی پیچھے دین کو ڈال کے الیکشن کی نیوز سننے کے چکر میں لڑکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں, لڑکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں. ساری خبریں پورے پاکستان کی اپنی خبر نہیں ہے, اور اپنے ہمارے پر دادا پیر کا یہ شعر یاد نہیں ہے, جو تو کر ساری خبروں سے بے خبر مجھ کو, رہوں اے اللہ بس خبردار تیرا. ہمارے شیخ کا کیا حال ہے, موجودہ شیخ کا, اخبار پڑھتے ہیں کیا؟ لوگ بتا رہے تھے یہ فلاں الیکشن میں یہ بات ہوئی, یہ بات ہوئی. حضرت کو کوئی اخبار سے کوئی غرض ہی نہیں, اپنی فکر ہے بس, اپنی اصلاح ہو جائے, ہماری نجات ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے, خاتمہ ایمان پر ہو جائے, استقامت مل جائے, اس کی فکر ہے. یہی چیز کام آنے والی ہے. کوئی مرنے کے بعد پوچھے گا کہ منکر نکیر یہ پوچھیں گے الیکشن میں کون جیتا تھا؟ وزارت عظمیٰ کی کرسیاں ہوں, دنیا میں جتنی بھی کشش والی چیزیں ہیں, اے اللہ تمام کھینچنے والوں پر غالب ہیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حکمران ہوں گے. ہم اپنے اعمال درست کر لیں. اور مفتی تقی اسماعیل صاحب کا تو مانے کے بیان میں خود بیٹھا ہوا تھا کہ آپ پوری امت کے اعمال کیسے درست ہوں گے. فرمایا فرد فرد کر کے معاشرہ بنتا ہے, پہلے بیان کرنے والا اپنے اعمال درست کرے, جو سن رہے اپنے اعمال درست کریں, پورا معاشرہ صحیح ہو جائے گا. گناہوں کو چھوڑنے کا ارادہ کریں, پھر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ جس کو ابھی اللہ نے فوقیت دی, جس کو پرائم منسٹر بنایا, اللہ اس کے دل کو پھیر دیں گے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, اس کے دل میں نیک ارادے اللہ ڈال دیں گے کہ دیکھو امت توبہ کر رہی ہے, اتنے لوگ توبہ کر رہے ہیں, تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ خود ہی رحم ڈال دیں گے. اس لیے جلال الدین رومی رحمۃ اللہ اللہ کا ایک ولی اپنی زبان ولایت سے اللہ سے عرض کرتا ہے, غالبی بر جازباں اے مشتری. حضرت والا اس کو اشعار میں پڑھتے تھے جب اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے. غالبی بر جازباں اے مشتری, شاید در در ماندگارا و خریم. ہم درماندوں, عاجزوں, ضعیفوں کو آپ اپنی رحمت سے خرید لیجئے. ہم ایسے عاجز اور کمینے ہیں کہ چند روز آپ کی راہ میں چلتے ہیں, چند روز خوب تلاوت کرتے ہیں, یہ سب ہمارے ہی حال بیان ہو رہا ہے. خوب نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد پھر جماعت بھی چھوٹنے لگتی ہے, تلاوت بھی چھوٹنے لگتی ہے, ذکر بھی چھوٹنے لگتا ہے, پھر ٹی وی بھی دیکھ لیتے ہیں, پھر موبائل پہ تصویریں بھی دیکھ لیتے ہیں, وی سی آر بھی دیکھ لیتے ہیں, ننگی فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں, چھپ کر کچھ اور شیطانی حرکتیں بھی کر لیتے ہیں, اور انسان حرام لذتوں کو چوری کرنا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا اپنے ارادے کی شکست کو ہم نے بار بار دیکھا, اپنی توبہ کے ٹوٹنے کی ذلت ہم نے بار بار دیکھی, تو دل میں آپ کی عظمتیں اور بڑھ گئیں. یا اللہ ہم کچھ نہیں ہیں, ہم آپ ہی کے ہیں, آپ ہمارے سب کچھ ہیں. اصغر صاحب رحمت اللہ, اصغر گونڈوی رحمت اللہ کا شعر ہے, جو جگر مراد آبادی کے استاد ہیں, تہجد گزار شاعر ہیں. فرماتے ہیں تیری ہزار رف آتے ہیں, تیری ہزار برتری, میری ہر ایک شکست میں, میرے ہر ایک قصور میں. یہ ہم سے جو قصور ہوتا ہے, یہ جو ہماری توبہ ٹوٹتی ہے, اے اللہ اس سے آپ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. محرومی فرماتے ہیں کہ ہمارا عہد تو ہزار بار ٹوٹ گیا, لیکن آپ کا عہد اے اللہ مثل پہاڑ کے ثابت ہے, کبھی نہیں ٹوٹتا. لہٰذا ہم اپنی اس شکستگی اور عاجزی کا اقرار کرتے ہیں, اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم عاجزوں کو آپ خرید لیجئے. ہم نے کتنی دفعہ ارادہ کیا, ہزاروں دفعہ حضرت والا کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے, ہم کتنی دفعہ تجدید بیعت کی, بہت سے لوگوں نے تجدید نکاح بھی کیا, ایسی باتیں نکال دی, تجدید نکاح کرنا پڑا, کتنی دفعہ کلمہ دوبارہ پڑھنا پڑا. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کمزور ہیں, اللہ کی عظمتیں کتنی زیادہ ہیں. لہٰذا ہم اپنی شکستگی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں, اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم عاجزوں کو آپ خرید لیجئے. حضرت والا کا کیا اسٹائل ہوتا تھا, کیا انداز ہوتا تھا سمجھانے کا, ماشاء اللہ. ہم عاجزوں کو آپ خرید لیں, کیونکہ ہمارے دست و بازو خود ہمارے پیر کو کاٹ رہے ہیں. انسان اپنے اعضاء سے گناہ کر کے خود جہنم کا انتظام کر رہا ہے. تو مولانا رومی فرماتے ہیں, جہاں ہمارا ہاتھ خود ہمارے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے, تو اے اللہ آپ کی امان اور آپ کی پناہ کے بغیر کوئی انسان آپ کا راستہ طے نہیں کر سکتا, جب تک آپ کا فضل شامل حال نہ ہو. دوستوں, یہی ایک سہارا میں اپنے لیے اور آپ کے لیے عرض کرتا ہوں, جن کے ارادے بار بار ٹوٹتے ہوں, جو اللہ کے رستے میں درماندہ اور عاجز پڑے ہوں, مغلوب ہو رہے ہوں, نفس و شیطان کی کشتی میں بار بار ہار رہے ہوں. وہ خواجہ صاحب کا یہ شعر سن لیں کہ نفس سے کشتی تو ساری زندگی کی ہے, سبحان اللہ. نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, نفس ایک پہلوان ہے, باڈی بلڈر ہے, اس کو ہم پچھاڑ نہیں پا رہے کیونکہ ہم تو بالکل پتلے سوکھے ہیں. نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو, تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے, اس باڈی بلڈر سے لڑائی کرے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے, کبھی تو وہ دبا لے, کبھی آپ اس باڈی بلڈر کو گرا دیں, کبھی وہ آپ کو گرا دے گا. گرائے گا اکثر وہ آپ ہی کو. میں آخر میں یہ ہوگا اگر ارادہ پکا ہوگا تو آپ پتلے سوکھے بھی ہیں نس موٹا تگڑا بھی ہے تو انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ آپ اس کو گرا دیں گے. آخر میں یہ کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کیسے مزاج ذلیل الرحمان صاحب بہت خوشی ہوئی آپ کو بہت دنوں بعد دیکھا. آپ کے گھر بیان رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ مجھ سے رابطے میں رہیں اگلے ہفتے کر لیتے ہیں ہفتے کے دن اتوار کو تو یہی رہے گا. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نفس کا جہاد تمہاری بندگی کے فرائض موت تک ہیں. موت تک نفس سے لڑتے رہو. بھائی موت تو سب کو پتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے چاہے جوان ہو بوڑھا ہو عورت ہو بچہ ہو. کتنے لوگ ہیں وہ بچپن میں موت آ گئی, بہت سے کو جوانوں میں موت آ گئی, بہت سے لوگوں کو 80 سال کے ہوتے ہیں موت نہیں آتی, 90 سال کے بوڑھے بوڑھے گھر میں بیٹھے ہیں اور جوانوں کو موت آ رہی ہے 35 سال کے 30 سال کے 25 سال کے 16 سال کے نوجوانوں کو. موت کا کچھ بھروسہ تو نہیں. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایسے موقع آ چکے ہیں. ہمارے حضرت بھی فرمایا تھے میرے بھی موقع آئے ایسے, بہت سے لوگوں کے آئے کہ موت کے کنویں سے نکل گئے پھر بھی زندگی نہیں سدھارتے. جب جدہ میں سیلاب آیا تو بالکل موت اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا تھا. جدہ کے اندر کوئی سیلاب کا سوچ بھی نہیں سکتا. جو زبردست سیلاب آیا تھا بالکل جو مین پوائنٹ تھا اسی پہ میں کھڑا ہوا تھا, گاڑی وہیں پہ تھی. سیلاب آیا گاڑی چھوڑ کے بھاگا, گاڑیاں بھی ٹریلر بھی میرے سامنے تیر رہے تھے. بچیوں کی عورتوں کی فیملیوں سمیت سیلاب نے عورتوں کو سب کو مار دیا. یعنی کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی سے ٹکرا گئی ساری عورتیں بچے وغیرہ. میں تو کود گیا تھا لمبا ہوں, بہت سے لوگ کود کے وقت مر گئے. میں یونیورسٹی کے دیوار پھلانگ کے کود گیا اور آگے جانے لگا پیچھے دیوار توڑتے ہوئے سیلاب آ رہا ہے. میں بڑے حضرت والا کو فون ملایا مطاہر بھائی کو, حضرت والا نے دعا فرمائی پورے گردن کے قریب تک میرے پانی آ گیا تھا. موت اپنی آنکھوں سے دیکھی. یعنی ایسے لوگوں کے قصے آتے ہیں زندگی میں, بہت سے لوگ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اپنی موت نہیں دوسروں کی موت دیکھتے ہیں. جنازے ہم کتنے اٹھاتے ہیں. تو ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے تو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے نفس کا جہاد تمہاری بندگی فرائض موت تک ہیں. موت تک جہاد کرتے رہو نفس سے. جو زندگی بھر نفس سے لڑتا رہے گا مگر اکیلے نہ لڑے, بزرگان دین سے نفس سے کشتی کے داو پیج بھی سیکھتا رہے, ان سے چٹکلے شرماتے کیوں ہیں, خط لکھ دیں ای میل کر دیں. آج کل تو بہت آسان ہے, خط لکھ دیجئے حضرت والا کو, خط لکھ کے ڈبے میں ڈال دیں جواب آ جائے گا. وہ خط کا جواب حضرت والا کے ٹریننگ یافتہ لوگ دے دیتے ہیں کہ آخر میں حضرت والا سائن کر دیتے ہیں. کیا مجھے خط لکھ دیں, میں حضرت والا سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دے دوں. شیخ کا دل جو ہے رازوں و قبرستان ہوتا ہے. شیخ کوئی نفرت تھوڑی کرتا, انسان ہے زنا بھی ہو سکتا ہے اس سے, عورت ہے اس سے کوئی اور گناہ بھی ہو سکتا ہے. نفس و شیطان تو لگے ہوئے, مگر اللہ والے ہمیں طریقہ بتاتے ہیں. ایک بوڑھے شخص سے کبیرہ گناہ ہوا, حضرت کل بتا رہے تھے کل پرسوں, مگر حضرت نے اس کو تسلی دی بیان فرمایا. کسی کا اللہ والے نام نہیں لیتے. حضرت والا نے ماشاءاللہ اس کو پھر وہ دوبارہ ان کو مایوسی سے دور ہو گئے. انسان ہے پھسل سکتا ہے, گناہ ہو سکتا ہے اس سے. جو اللہ والے جو مشائخ ہوتے ہیں جن سے اللہ کا دین کا کام لے رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. فرما رہے ہیں حکیم الامت نے بڑے درد سے فرمایا تھا انشاءاللہ, اگر جو اللہ والوں سے دعائیں کرواتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو نفس و شیطان پر غالب کر کے اس کے قلب سے دنیا کے تمام تعلقات کو مغلوب کر کے اپنی محبت کو غالب کر کے ایمان کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ اللہ والوں کی خاص بات ہوتی ہے. جو اللہ والوں کے ہاتھ پہ بیعت ہوتے ہیں یا ان سے تعلق رکھتے ہیں تو آخر وقت میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس و شیطان پر غالب کر کے اس کو اللہ کی محبت کا غلبہ کر کے پھر اپنے پاس بلاتے ہیں. یعنی کاملین نہیں تو تائبین میں ضرور اٹھا لیتے ہیں. یہ بات حکیم الامت نے فرمائی ان کے لیے جو نفس و شیطان سے کشتی لڑ رہے ہیں, اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے درخواستیں کرتے ہیں, اپنے حالات بتاتے ہیں, ان سے علاج بھی پوچھتے ہیں, دعا بھی کراتے ہیں, فکر مند رہتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, پرہیز بھی کرتے ہیں, دوا بھی کھاتے ہیں, دعا بھی کراتے ہیں. سبحان اللہ, بہت پہلے بھی یہ کتاب پڑھی تھی, میں جب بھی اس کتاب کو اٹھاتا ہوں بہت مزہ آتا ہے. یہ آخر کے دو تین جملے ہیں بہت زبردست ہیں کہ جو اللہ والوں کے پاس آنا جانا رکھتے ہیں, اپنی اصلاح کے لیے درخواستیں کرتے ہیں, اپنے حالات بتاتے ہیں, ان سے علاج بھی پوچھتے ہیں, دعا بھی کراتے ہیں, فکر مند رہتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں, پرہیز بھی کرتے ہیں, یعنی احتیاط بھی کرتے ہیں. یعنی کہ اب موشن کے میں چپلی کباب کھا لیا, موشن ہو رہے ہیں کباب کھا رہے ہیں تو موشن کیسے صحیح ہوں گے. پرہیز بھی کرتے رہتے ہیں, دوا بھی کھاتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, انشاءاللہ آخر میں ان کا معاملہ کامیاب ہو جائے گا. ہردوئی میں ایک حکیم صاحب تھے, انہوں نے حضرت سے کہا میں مر رہا ہوں, میں آپ کے والد کے ساتھیوں میں سے ہوں, میرا حق ہوتا ہے آپ پر, آپ میرے نزدیک صاحب زادے ہیں, لیکن میں ناکام جا رہا ہوں, میری نیکیاں کم ہیں, और गुनाहों के अंबार आंखों से नजर आ रहे हैं. आह सुभान अल्लाह, क्या होगा मेरा हशर. इस वक्त मैं भी वहां मौजूद था, यानी शेखुल अरब रजम मुजद्दिद जमाना हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह कराची से गया हुआ था. तो हजरत ने ख्वाजा साहब को शेर पढ़ दिया. कौन से हजरत ने? हरदोई रहमतुल्लाह अलैह. हजरत ने ख्वाजा साहब का शेर पढ़ दिया. आप बहुत गौर से सुन रहे हैं. अच्छा, मैंने जामुज के सफा पलटा था. मुझे पता था कौन हजरत है, मगर मैं सोच रहा था कोई बोलेगा जरूर. वो जैवरे वाला लतीफा था ना. यानी आप गौर से सुन रहे हैं माशाल्लाह. ख्वाजा साहब की शेर व शायरी सिर्फ शेर व शायरी नहीं थी, वो हकीम उल उम्मत की तालीमात हैं. हकीम साहब को हार्ट की बीमारी थी, दिल की बीमारी, इंतकाल करीब था. हजरत ने ख्वाजा साहब का शेर पढ़ा ताकि उनको मायूसी ना हो. जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े. अरे ये रिश्ता मोहब्बत कायम ही रखे, तो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े, तो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े. दोस्तों अगर कोई और खुदा होता तो हम कह देते अल्लाह मियाँ हम आपके रास्ते में नहीं चल सके, हमारी तौबा बहुत टूट रही है, लिहाजा किसी दूसरे खुदा के पास हम जा रहे हैं. एक ही तो अल्लाह है. हकीम उल उम्मत फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ जाओगे, उन्हीं का दरवाजा है, कोई और दरवाजा भी नहीं. हर सूरत में उन्हीं के दरवाजे पर रोते रहो, उन्हीं के गीत गाते रहो. मुताहिर साहब का शेर है, वो शेर पढ़ते रहे. हमने उन्हें चाहा है, हमने उन्हें चाहा है, पतझड़ में बहारों में सावन में घटाओं में, जो भी है बहरहाल. हमने तुझे चाहा है, जैसी भी हालत हो अल्लाह हमने तुझे चाहा है. उनकी हम्द व सना करते रहो. एक शख्स एक बुजुर्ग से बैत हुए. सर्दियों में भी तहज्जुद के वक्त रोजाना वो बुजुर्ग उठते थे. आवाज आई, ऐ शख्स मुझे तेरी तहज्जुद कबूल नहीं है. कई रोज वो मुरीद या आवाज आसमान से सुनता रहा. तो शेख से उसने कहा, हजरत मैं आवाज सुनता हूँ जब आप तहज्जुद पढ़ते हैं, वो आवाज ये है कि ऐ शख्स मुझे तेरी तहज्जुद कबूल नहीं. जब हुजूर आप की तहज्जुद अल्लाह के कबूल नहीं, फिर आप मेहनत क्यों कर रहे हैं, आराम से सोइए. हजरत ने कहा, भाई बात यह है, एक ही अल्लाह है मेरा, दुनिया में उसी से पाला पड़ा है, आखिरत में भी वही पाला पड़ेगा, कयामत के दिन भी उन्हीं से पाला पड़ेगा. हमारा काम बंदगी करना है, उनका काम कबूल करना है. वो अपना काम जाने, हम तो अपना काम करते रहेंगे. कबूल करना ना करना तो उनका काम है. मैं मालिक के अजीम शान काम में कैसे दखल दे सकता हूँ. ये बड़े हजरत वाला का बयान हो रहा है. कैसे अल्फाज आसमान से आते थे और कैसी हजरत वाला की बातें होती थी माशाल्लाह. हमारा काम तो रोना गिड़गिड़ाना कबूलियत के लिए आहोजारी करना है. हम अपना काम किए जाएं, वो कबूल करें या ना करें. एक शायर ने कहा था, अगर बख्शें जहर किस्मत, ना बख्शें तो शिकायत क्या. सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए. हकीम उल उम्मत मौलाना शाह अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह मुजद्दिद मिल्लत जब ये शेर देखा तो फरमाया, ये शायर बेसमझ है, अहलुल्लाह का सोहबत याफ्ता मालूम नहीं होता, इसलिए सलामती फहम से महरूम है. तो ये अकड़ दिखा रहा है, अगर बख्शें जहे किस्मत, नहीं बख्शेंगे तो शिकायत क्या. यानी खम ठोंक कर अल्लाह मियां को पहलवानी दिखा रहा है, अगर आपने जहन्नम में भेज दिया तो मैं इसके लिए तैयार हूँ. ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी है. जहन्नम से बड़े बड़े नबियों ने पनाह मांगी है. ये कह रहा है कि मुझे कोई शिकायत ही नहीं, मैं जहन्नम के लिए खम ठोंक कर बिल्कुल तैयार बैठा हूँ. बहुत सी औरतें भी खत लिखती हैं, अरे बस हम जहन्नम में चले जाएंगे, हमारी जबान ऐसी चलती रहेगी. ये बहुत खतरनाक बात है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है जहन्नम से. जैसे पहलवान जब अखाड़े में जाता है तो बहादुरी दिखाने के लिए अपनी रान पर जोर से हाथ मारता है, जिसे खम ठोकना कहते हैं, कि मैदान में आ गया हूँ, कोई है मेरे मुकाबले में आने वाला. हजरत ने फरमाया, ये शेर यूं होना चाहिए. देखिए हकीम उल उम्मत इस शेर की इस्लाह फरमा रहे हैं. अगर बख्शें जहे किस्मत, ना बख्शें तो करूं जारी, यानी रोऊं. अगर बख्श देंगे तो बहुत किस्मत अच्छी है, अगर नहीं बख्शेंगे अल्लाह से रोऊंगा, अल्लाह मुझे बख्श दे. इस बंदे की ख्वारी क्यों मिजाज यार में आए, इस बंदे की ख्वारी क्यों मिजाज यार में आए. नहीं बख्शेंगे तो उनसे रोऊंगा, अल्लाह से रोने से काम चलता है, बहादुरी दिखाने से नहीं. हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को एक बार बुखार आ गया, आप हाय हाय करने लगे. लोगों ने कहा, इतने बहादुर सहाबी होकर आप हाय हाय करते हैं. फरमाया, अल्लाह ने बुखार मेरी हाय हाय सुनने के लिए दिया है, उमर की पहलवानी देखने के लिए नहीं दिया. अल्लाह ताला जब हमारी शिकस्तगी आजिजी देखना चाहें तो हम क्यों पहलवानी दिखाएं. बाज़े लोग ईद का चांद देखकर कहते हैं, हाय हाय रमजान चला गया. क्या हाय हाय करते हो, खूब खाओ पियो. हाय हाय करने का किसी हदीस में हुक्म नहीं है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब ईद का चांद देखो, खबरदार ईद के दिन रोजा मत रखो. ईद के दिन रोजा रखना हराम है. और हाय हाय करने के बजाय फरमाया, खाने पीने के दिन है, ये मुहावरा यानी खुशी मनाने के दिन है, खुशी सुन्नत तरीके पे होगी, गुनाह नहीं करना होगा, मिस गैदरिंग नहीं हो. जैसे हम लोग कहते हैं बरसात है, खाने पीने के दिन है, आजकल बरसात के दिन चल रहे हैं, समोसे बनाओ भाई, वो पकोड़े बनाओ भाई, رمضان میں جب باندھ دیں گے بندے رہو نہ کھاؤ نہ پیو لیکن رمضان کے بعد جب کھول دیں تو ہائے ہائے نہ کرو ہائے وہ رسی بڑی اچھی تھی یہی کہو اللہ تیرا شکر ہے آپ نے ہمارا منہ کھول دیا اب آپ کی نعمتیں خوب کھائیں گے پئیں گے جیسے چھوٹے بچے جب اسکول سے چھوٹتے ہیں جب چھٹی ہوتی ہے مدرسے سے کتنا مزہ آتا ہے سب بھاگے بھاگے جاتے ہیں کہ نہیں آتے وین میں تو بچے کیسے چلتے ہیں سنجیدگی سے چلتے ہیں افسوس کرتے ہوئے کہ ہائے پیریڈ جلدی ختم ہو گیا اسکول کا گھنٹہ کچھ دیر اور چلتا یا اچھلتے کودتے خوشیاں مناتے ہوئے چلتے ہیں بس بندے کو ایسے ہی رہنا چاہیے محرومی فرماتے ہیں جب اللہ باندھ دے تو بندے رہو سرے تسلیم خم کر دو جب کھول دیں تو اب ذرا اچھل کود بھی دکھاؤ یا اللہ تیرا شکر ہے آج آپ نے رسی کھول دی ہے مالک کی مرضی کو سمجھنا یہ ہے ابدیت مالک کی مرضی کو سمجھنا یہ ابدیت ہے جب تک اللہ والوں کی صحبت نصیب نہ ہو انسان میں صحیح بندگی کا توازن اعتدال قائم رہنا ناممکن ہے ہمیں ابھی تک مشکلات ہوتی رہتی ہیں حضرت والا بتاتے ہیں بھائی یہ اعتدال ہے اس طرح رہو تم زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہو ابھی تک ہمیں ضرورت ہے جو صحبت یافتہ نہیں ہے ان کو کتنی ضرورت ہوگی مثال کے طور پر کسی انسان سے غلطی ہو گئی اللہ والوں کے بغیر اس کا احساس اور تلافی اور رجوع کی توفیق مشکل ہے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے نوکر کو ڈانٹا جو کتب خانہ یحییویہ میں کام کرتا تھا کون سے کتب خانے میں یحییویہ اپنے والد مولانا یحییٰ صاحب کے نام پر رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر کتب خانے کا نام رکھا تھا نوکر نے کہا حضرت جی معاف کر دو شیخ الحدیث نے فرمایا اس خطا کو تم نے ایک دفعہ نہیں ایک درجن مرتبہ کیا ہے میں تو معاف کرتے کرتے تھک گیا ظالم میں تجھے کتنا بھگتوں بس یہ سننا تھا کہ شیخ کے سگے چچا تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پاس بیٹھے تھے جو اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے جن کے اخلاص کا درد آج سارے عالم میں پھیل رہا ہے ابھی تبلیغ جماعت سوڈان سے کوئی جماعت آئی تھی کل پرسوں حضرت کے پاس حضرت نے بڑا اکرام فرمایا ماشاء اللہ گاڑی کا اہتمام فرمایا عربی بولنے والے تھے تو وہ مفتی انوار صاحب بتایا تھے وہ اندر جانے سے ڈر رہے تھے خانقاہ میں نہیں جائیں گے ہم سوڈان سے آئے مفتی انوار صاحب نے بتایا کہ نہیں اندر سب کچھ سنت کے مطابق ہوتا ہے کہ وہ حیران ہو گئے اندر سارے داڑھی والے ٹخنے کھلے ہوئے سفید لباس سب بڑے خوش ہوئے سوڈان کے لوگ آئے ہوئے تھے جماعت آئی ہوئی تھی پھر وہ حضرت کو بتانے لگے اور پھر بتائے دار الافتاء بھی یہاں مفتی صاحب بیٹھتے ہیں اچھا خانقاہ میں مفتی صاحب بھی بیٹھتے ہیں ان کا جی مفتی صاحب بھی بیٹھتے ہیں بڑے حیران ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں خانقاہوں سے کیا ہوتا ہے یہ خانقاہ ہی کا تو فیض تھا مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کی دعاؤں کے صدقے میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ میں درد دل اور اخلاص پیدا ہوا سمجھے اخلاص اور درد دل خانقاہوں سے پیدا ہوتا ہے ورنہ کل ایک جگہ میں گیا ہوا تھا عشاء وہیں پڑی میں نے مگر جس مسجد میں میں رکا ایک صاحب آئے نوجوان طالب علم تھا بیچارہ کوئی مگر غیر تربیت یافتہ ہم بھی وضو کر رہے تھے میں بھی اور میرا بیٹا بھی وضو کر رہے تھے وضو کرتے کرتے ایک صاحب آئے ٹوپی والے لگ رہے تھے امام صاحب طالب علم نوجوان تھا بیچارہ ورنہ سچے لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ آئے جلدی صرف فرائض وضو وہ بھی کیسے جلدی جلدی نل کھولا یوں کیا یوں کیا پیر پہ پیر اس جلدی سے یوں بس یوں کیا پیر کو رگڑا بھی نہیں اور چل دیے میں نے کہا چل مؤذن ہوں گے خادم ہوں گے وہی نماز پڑھایا تھا ہم فوراً بھاگے وہاں سے وہاں 9:10 پہ تھی ایک جگہ 9:15 بجے تھی میں نے کہا یہ دیکھو اس نے ابھی نماز وضو بھی صحیح نہیں کیا اور ظالم نماز پڑھا رہا ہے تربیت نہیں ہوئی نا کیونکہ وہ بڑی پوسٹ والے کی مؤسس تھی وہاں اے سی لگا ہوا تھا بڑی تو اس کو کیونکہ خوف تھا کہ اگر میں دیر ہو جائے گی تو 9:15 ہو جائیں گے تو پھر میں لوگ میرا مذاق اڑائیں گے مولوی صاحب تو ابھی تک آئے نہیں کیونکہ اور نماز کے لیے آئے کھڑے ہو جائے گا اس خوف سے اس نے وضو بھی صحیح نہیں کیا اب کتنی لوگوں کی نماز خراب ہوئی میرا ارادہ ہے میں جاؤں گا امام صاحب کو سمجھاؤں گا امام صاحب کیا طالب نوجوان تھا بیچارہ تربیت یافتہ نہیں ہوگا اگر اللہ کا خوف ہوتا تو صحیح سے وضو کرتا میرے سامنے نہ پورا چہرہ دھلا چہرہ دھونا فرض ہے پورے نماز میں بہت سے لوگوں کو یہ بھی پتا چلا حضرت کو بھی لوگوں سے خط لکھا اس فرائض وضو کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کیا بات ہوئی سنتوں پہ کون عمل کرے گا بھائی جلدی جلدی فرائض وضو کیا اور جماعت کی نماز میں آگے کھڑے ہو گئے یہ تو ٹھیک نہیں ہے نماز سنت کی وضو سنت کے مطابق 18 سنتیں ہیں وضو میں وہ کرنی چاہیے پوری مجھے بہت دکھ ہوا امام صاحب ہیں اور جلدی دی مگر وہ غیر تربیت یافتہ تھے طالب علم نوجوان تھا بیچارہ حافظ صاحب کو امام صاحب بنایا ہوا تھا تو انہوں نے کیونکہ اللہ کی محبت کا درد حاصل نہیں کیا سب کی نمازیں خراب کر دی میں تو فوراً وہاں سے بھاگا مگر کسی سے بدگمانی کرنی نہیں چاہیے وہ تو کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رستی ہم چلے گئے باقی نمازیوں کیا حال ہوگا مفتی صاحب بھی بتائیں گے تو چونکہ درد دل اخلاص حاصل نہیں کیا نا اخلاص ہوتا تو بالکل اللہ کے خوف سے صحیح وضو کرتا لوگوں سے بول دیتا 5-2 منٹ لیں گے ہمیں وضو کر لوں پھر آ جاتا ہوں تو مولا علیہ یہ جو خانقاہی کا تو فیض تھا مولا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ کی دعاؤں کے صدقے میں بانی تبلیغ مولا علیہ صاحب رحمۃ اللہ کی میں درد دل و اخلاص پیدا ہوا. میں پوچھتا ہوں تبلیغی جماعت کا کام ایسے عالم سے کیوں نہیں ہوا جس نے کبھی خانقاہ نہیں دیکھی ہو, جس نے کبھی اللہ والوں کی جوتیاں نہیں اٹھائیں. ذرا اس کو سوچو تو صحیح. بعض لوگ کہتے ہیں مدرسے بھی بیکار ہیں. دوستوں مولا الیاس صاحب عالم تھے یا جاہل تھے؟ بس جب وہ عالم تھے تو مدرسوں کا وجود ثابت ہو گیا. ثابت ہی نہیں نہایت ضروری. انہوں نے کسی بزرگ سے اصلاح نفس لیے تعلق کیا تھا. مولا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ سے بیعت تھے, جن کے بارے میں مولا گنگوئی فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ہمارے خلیل کو نسبت صحابہ حاصل ہے. اللہ اکبر. میرے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے بات سنائی تو فرمایا میرے معلوم ہوا مدارس بھی ضروری ہیں, تبلیغی جماعت بھی ضروری ہے, تزکیہ نفس بھی ضروری ہے. مدرسے نہ ہو تو علم کیسے حاصل ہوگا, خانقاہیں نہ ہو تو تزکیہ کیسے ہوگا. دین کا ہر شعبہ اہم ہے. اس لیے میرے مرشد حضرت مولانا شاہ ابوالعلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین میں ایک دوسرے کے رفیق بنو, فریق مت بنو. تو میں عرض کر رہا تھا جب میں نے شیخ نے یہ کہا اے شخص تو نے 12 دفعہ یہی غلطی کی ہے, میں تجھ کو کتنا بھگتوں, کتنا برداشت کروں. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ پاس بیٹھے تھے, شیخ کے کان میں کہہ دیا مولوی جی اتنا بھگت لو جتنا کل اپنا بھگتوانا ہے, یعنی کل قیامت کے دن جتنی اپنی معاف کروانی ہے اتنا دوسروں کو معاف کر دو. حکیم الامت فرماتے ہیں, بس یہ ایک بات ضروری ہے پھر دعا کر لیتے ہیں, کہ جب کوئی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ مجدد ملت جب کوئی مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں فوراً معاف کر دیتا ہوں, کیونکہ اشرف علی کو بھی اپنی معاف کروانی ہے. لیکن بعض استاد بلکہ بعض ماں باپ بھی نادان ہوتے ہیں, ان سے معافی مانگی جائے تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں معاف کرتے. ارے ہمارے جنازے میں بھی مت شریک ہونا. آپ جانتے ہیں جو کسی معافی مانگنے والے مسلمان بھائی یا بہن کو معاف نہ کرے اس کی کتنی بڑی سزا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی معافی کو قبول نہ کرے وہ میرے حوض کوثر پر نہیں آئے. لم یرد علی الحوض, میرے حوض کوثر پر نہیں آئے. سوچ لو قیامت کے دن کتنی پیاس لگے گی. شافع محشر کے جامع کوثر سے یہ شخص محروم ہو گیا. ایک شخص ندامت کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے. میں کہتا ہوں اللہ ایسی جہالت سے بچائے. اس معاملے میں ماں باپ کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. ان کو بھی چاہیے بہشتی زیور کے 11ویں حصے میں رسالہ حقوق الوالدین پڑھ لیں, جس سے معلوم ہوگا والدین کے کیا حقوق ہیں اور کیا نہیں ہیں, اولاد کا کیا حق ہے, بیٹے بہو کا کیا حق ہے. آج کل ماں باپ کا یہ حال ہے, عید بقرعید پر بیٹا بیوی بچوں کو لے کر سسرال چلا گیا, سسرال سے کبھی دعوت آ گئی کہ آج ہمارے افطاری کر لینا, تو جو ماں باپ علوم دینیہ سے واقف نہیں فوراً کہتے ہیں اچھا تم جورو کے غلام ہو گئے, بیوی کے حکم پر چلتے ہو, سسرال والوں کے زر خرید غلام بن گئے, جاؤ ہم تم سے بات بھی نہیں کریں گے. یہ کیا بات ہوئی؟ ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہے, بس صرف تمہارے ہی حقوق ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحم کو زبان دے گا, یعنی خون کے رشتوں کو اللہ زبان دے دیں گے. وہ کہے گا یا اللہ میں خون کا رشتہ ہوں, آپ نے میرا نام رحم رکھا ہے, آپ کا نام رحمان ہے, میں آپ سے مشتق ہوں یعنی آپ سے کٹ کر نکلا ہوں, لہٰذا میرا حق دلوائیے. جس نے مجھے جوڑا آپ اس سے جوڑیے, جس نے مجھے کاٹا آج آپ اس سے کاٹ دیجیے. کتنا اہم معاملہ ہے. اس لیے دوستوں مشورہ کر لیں, اگرچہ بعض سخت حالات میں مجبوریوں کے تحت قطع تعلق کی اجازت کی صورتیں ہیں, لیکن جہاں تک ہو سکے نباہ کرو. بلا ضرورت ذرا ذرا سی بات پر خون کے رشتوں کو مت کاٹو. مثلاً کوئی رشتے دار ہے ہر وقت بچھو کی طرح ڈس رہا ہے, یا کوئی بددین ہے جو تمہیں برائی میں زبردستی شریک کرنا چاہتا ہے, میرے یہاں آنا پڑے گا, ٹی وی دیکھنا پڑے گا, ہماری بیٹیاں تمہارے پاس سامنے آئیں گی. اگر دین کی وجہ سے رشتے داری کا حق ادا نہیں کر سکے تو ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کے پاس اس وقت مت جاؤ, لیکن بعد میں نرمی سے سمجھا دو, فون کے اوپر سمجھا دیں یا اللہ والوں کے پاس لے جاؤ, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بہت ہی شدید حالت میں ترک تعلق جائز ہے, لیکن اس کے لیے علماء سے مشورہ ضروری ہے. کسی صاحب کو ایسے حالات پیش ہوں تو مجھ سے تنہائی میں مشورہ کر لیں. مشکات کی شرح مرقات میں اس کی بہت زبردست بحث ہے, اس کے حوالے سے انشاءاللہ ان کو مشورہ دے سکوں گا. اور یہ بحث حضرت والا نے ایک کیسٹ میں بیان فرمائی تھی, میرے پاس یہ بیان ہے. الحمدللہ پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا, موجودہ شیخ سے پوچھا, ان معاملات میں اس مشورے کو میرے شیخ نے بھی بہت پسند فرمایا لیکن بغیر علم کی روشنی کے محض اپنی رائے سے بدون علماء کے مشورے کے قریبی عزیزوں سے قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے. ہم لوگ رحم کے بارے میں غلط فہمی مبتلا ہیں. عموماً لوگ سمجھتے ہیں ماں باپ بہن بھائی دادا دادی نانا نانی خالہ پھپھو صرف یہ خون کے رشتے ہیں, لیکن علامہ آلوسی فرماتے ہیں ارحام سے مراد وہ سب رشتے ہیں جو خاندان سے بنتے ہیں, جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی, اور وہ رشتے بھی ہیں جو بیویوں کی طرف سے بنتے ہیں جیسے ساس سسر برادر نسبتی, یہ سب بھی خون کے رشتوں میں شامل ہیں. ان کا حق ویسے ہی ہے جیسے اپنے ماں باپ کا, ان کا ادب اکرام بھی ویسے ہی ہے. حضرت فرما رہے ہیں عجیب باتیں بہت ضروری ہیں. آج کل ہر ایک ذرا ذرا سی بات پر مائیں کہہ دیتی ہیں اس سے تو بہتر تھا میری اولاد ہی نہ ہوتی. یہی وہ مائیں ہیں, اگر اولاد نہ ہو تو تعویذیں مانگتی پھرتی ہیں, روتی ہیں کہ اللہ مجھے ایک اولاد دے دے. جب خدا اولاد دے دیتا ہے تو دماغ میں خناس اور غصہ اتنا کہ وہ بیچارہ معافی مانگے تو ان کا مزاج ہی ٹھیک نہیں ہوتا. شکایت اور ظلم سے بہو کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں. کیا جو بہو آتی ہے وہ بیٹی نہیں ہے؟ اگر تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کی ساس یہ معاملہ کرے تو پھر تم کیوں تعویذیں لینے آتی ہو؟ بہو کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو اپنی بیٹیوں کے ساتھ کرتی ہو. یہ کیا کہ بیٹیوں کے لیے تعویذیں مانگو اور دوسروں کی بیٹی بیٹی نہیں ہے؟ انتہائی بے رحمی کا معاملہ ہوتا ہے. میں بہت دکھے ہوئے دل سے کہہ رہا ہوں, یہ واقعات فرضی نہیں عرض کر رہا ہوں. اس قسم کی باتیں میرے کان میں لائی جاتی ہیں کہ صاحب میرا یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس لیے دوستوں عرض کر رہا ہوں, خالی اللہ کا حق ادا کرنے سے اللہ والے نہیں بنو گے جب تک اللہ کے بندوں پر رحم کرنا نہ سیکھو. غصے کا خناس دل سے نکالو. حدیث میں آتا ہے جو اپنے غصے کو روکے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس سے روک لیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, میں کل بھی الحمدللہ روزانہ رات کو میں تلاوت کرتا ہوں تو یہ دعا یہ فوراً یہ آیت آ گئی بھی حضرت والا یاد آ گیا, ان ابراہیم لحلیم اواہم منیب. فرما رہے ہیں کہ حلیم التوا ہونا بہت بڑی خوبی ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی شان میں فرماتے ہیں ان ابراہیم الحلیم اواہم منیب. اس کا ترجمہ حکیم الامت نے کیا, واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے حلیم التوا رحیم المزاج اور رقیق القلب تھے. طبیعت کے بڑے حلیم تھے, مزاج کے رحم والے تھے, دل کے نرم تھے. یہ ہیں صفات جو اللہ نے اپنے خلیل کے بیان فرمائی. بس اے دوستوں, اگر تم اللہ کے خلیل بننا چاہتے ہو, اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, اگر تم اللہ کی ولیہ اللہ کی دوست بننا چاہتی ہو تو تین صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. دل میں برداشت کی طاقت ہو, مزاج میں شان رحمت ہو, تمہارا دل نرم ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات اپنی رحمت سے نصیب فرمائے. اب دعا کر لیتے ہیں, یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی الامی, یا اللہ مجھے بھی میرے کو مجھے بھی معاف فرما, ہم سب کو معاف فرما, ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرما, ہم سب کو اللہ والا بنا, اللہ والا بنا دے, گناہوں کو بخش دے. اے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے, ظاہر بھی سنوار دے باطن بھی سنوار دے, اچھے اخلاق نصیب فرما, غصے کو پینے والا بنا, معاف کرنے والا بنا, حلیم التبا دل میں برداشت کی طاقت عطا فرما, مزاج میں نرمی عطا فرما, حلیم التبا رقیق القلب دل میں نرمی عطا فرما, رحیم المزاج مزاج میں رحمت کی شان غالب ہو, اور حلیم التبا دل میں طبیعت میں برداشت عطا فرما دیجئے. آپ راضی ہو جائیے, رضا والے اعمال نصیب فرما, استقامت عطا فرما, اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے نفس کی اصلاح کروانے کی مجھے بھی اور ہم سب کو توفیق دے. یہ سارا بیان میرے لیے تھا, مجھے بھی عمل کی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے عمل کی, اور یا اللہ اچھے اخلاق نصیب فرما, نظر کی حفاظت کی 100% توفیق دے دیں. انٹرنیٹ کے فتنے سے, موبائل کے فتنے سے, فیس بک اور یوٹیوب اور جتنے نئے نئے آج کل آ گئے ہیں, ان سب سے ہمارے گھر والوں کی, قیامت تک آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما, ان فتنوں سے بچا, نیک صالح عادل قیادت عطا فرما. اور جو آپ نے قیادت عطا فرمائی ہے اللہ, ہمیں بھی ہمارا دل بھی بدل دے, ان کا دل بھی بدل دے, اچھے اعمال نیک اعمال کرنے کی توفیق دے, تقوی والی حیات عطا فرما. جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے حکمران ہوں گے. مجھے بھی اور ہم سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیک عمل کریں اور گناہوں سے بچنے والی زندگی بھی عطا فرما, زبان کی حفاظت کی توفیق دے, آنکھوں کی حفاظت کی توفیق دے, کانوں کو گانوں سے بچانے کی توفیق دے, ہاتھوں سے گناہ سے بچیں, پیروں کو گناہوں سے بچائیں ہمیں توفیق دے, دل کے زنا سے بچا, دل میں برے خیالات بھی نہ پکائیں. اے اللہ اپنی خاص فضل و رحمت کے سائے میں لے لیجئے, اور جس گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی اپنے عزت کو دعو پہ لگا کے مشورہ کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اس مشورے پہ عمل کی بھی توفیق دے دے. اے اللہ خاص فضل فرما دے, اے اللہ تکبر نکال دے, عجب نکال دے, ریاکاری نکال دے, اخلاص عطا فرما. اے اللہ یہ میرے حضرت والا رحمت اللہ علیہ اور حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ قبروں کو نور سے بھر دے، اور موجودہ مرشد قطب زمانہ اختر ثانی، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کی دھڑکن، میرے محسن، میرے مربی، میرا بال بال، یہ تینوں مشائخ کے احسان پہلے دبا ہوا ہے، موجودہ شیخ کے بھی ہزاروں احسان، اے اللہ ان بزرگوں کے صدقے میں اللہ والا بنائے، موجودہ شیخ کا رتبہ بڑھا دے، سرتاج زمانہ حضرت والا کو بنا دے، حضرت والا کو کروڑوں جانے عطا فرما، ہمیں ان کی قدر کی توفیق دے، مجھے سب سے زیادہ توفیق دے، اور ہمیں جہاں خوشی ختم ہوتی ہے اتنا ہمارے بزرگوں کو، اپنے ہمارے بڑوں کو ہم سے خوش فرما دے، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مشائخ کو ہم سے خوش فرما دیجیے، ہمیں اپنے شیخ کے دین پہ فرما دیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے انسان اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھ لو تمہارا گہرا دوست کون ہے، تو اللہ اپنے شیخ کو اپنا گہرا دوست بنانے کی توفیق دے، یعنی اس کی تعلیمات پر جان لگا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اللہ والا بنا، اللہ والا بنا، اللہ والا بنا، ایسی حیات دے دے، بہت زبردست دعا حضرت والا نے سکھائی کہ ہماری زندگی کی ہر سانس آپ پہ فدا ہو، ایک سانس بھی غفلت میں نہ گزرے، جیسے ہی غفلت ہو جائے توبہ کی توفیق دے دے، یا اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں کہ گناہ کی حالت میں ہماری موت آئے، اے اللہ فرما برداری کی حالت میں، اپنے نیک حالت میں اور اچھی حالت میں، تقویٰ والی حالت میں اپنے پاس بلائی، اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں گناہ کی حالت میں موت آئے، اے اللہ جس وقت شدید گناہ کا تقاضا ہو، کوئی بھی نہ ہو، اس وقت اے اللہ ہم سجدے میں گر جائیں اور آپ سے رو رو کے مانگیں، اللہ بچا، اے اللہ بچا، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس وقت آپ سے سجدے میں گر کے مانگ لیں اور اس حرام تقاضے پر عمل نہ کریں، تھوڑی دیر کا تقاضا ہوتا ہے، یہ اللہ ہمیں توفیق دے کے اس پر عمل نہ کریں، غصے کو پینے والا بنا، غصے کو پینے والا بنا، یہ اللہ غصے کو پینے والا بنا دیجئے، اور جب جہاد کا وقت آئے، جب نفس گناہ کا کہے اس وقت اپنے نفس پر غصہ کریں، اور جب جہاد سے کافروں کا وقت آئے تو جہاد میں غصہ کریں گے، مگر اپنے گھر والوں پہ، خاندان والوں پہ، بیوی بچوں پہ، بہن بھائیوں، ماں باپ پہ، بہن بھائیوں میں آپس میں غصہ نہیں کریں گے، بلکہ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کریں گے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ حدیث میں آتا ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی دیتا ہے، مجھے بھی ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق دے، خاص فضل فرما، اور اس میں خیر نہیں جو محبت نہیں کرتا، جس سے محبت نہیں کی جاتی، آگے بڑھ کے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور التودد للناس نصف العقل، لوگوں سے بتکلف محبت کرنا آدھی عقل ہے، آگے بڑھ کر اپنے گھر والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ علی نبی الامی آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا ہو گیا ان کو؟ اچھا اللہ تعالیٰ خاص طور پر سلام ایسے آئے گا، مدینہ شریف میں بیان سن رہے ہیں، بہت سکون مل رہا ہے، ماشاء اللہ. آواز میں کھڑکڑ تھی، کیا ہو گیا بھائی؟